NPO Radio 1. A un miembro de la pareja. Whether that training is the last one. Stefan Kamduur. Goedenacht, welkom bij een nieuwe editie van De Wereld van BNNVARA hier op NPO Radio 1. We laten al het Songfestival geweld achter ons en we reizen verder door de wereld. Vannacht reis ik samen met mijn correspondenten door de wereld naar landen waar zij ooit voor de liefde, voor werk of wat dan ook naartoe zijn gegaan en uiteindelijk zijn blijven hangen. Zo zoek ik uit wie er superrijken zijn in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zometeen en praat ik met Dubai, Aruba en Noorwegen over het studiestelsel in het land. Hoe is het om daar te studeren? Tipje van de sluier, in Noorwegen is het bijvoorbeeld goed geregeld en wordt bijna alles voor je betaald. Hoe dat zit, hoor je straks. Laat mij vooral ook weten waar in de wereld je luistert naar NPO Radio 1. Dat doe je het snelst in de NPO Radio 1-app. Die kan je overal ter wereld gratis downloaden op je telefoon. Kan je mij laten weten waar jij zit. Als jij dat doet, stel ik je ondertussen mijn correspondenten van het eerste half uur aan je voor. In het Verenigd Koninkrijk zit mijn correspondent Ilonka Waterdrinker. Ilonka, goedenacht. Goedenacht, hoe is het? Heel goed is het met mij. Qua songfestivaluitslag wat minder. Ik weet niet waar zijn jullie geëindigd? Volgens mij weet je dat best. we zijn wereldlaatste geëindigd met 0 punten. Ja, heel sneu. Nou goed, we hoeven er misschien weinig woorden aan vuil te maken. Want we hebben daar vorige week al een hele zoektocht over gehouden. Aangezien jullie de Big Five zijn, zullen jullie volgend jaar ook alweer in de finale staan, niet waar? Ik denk het wel, ja. En een nieuwe ronde, nieuwe kans, hopen we dan maar. Ja, precies. Goed, laten we dat links liggen. We gaan het hebben over ander nieuws. En dat gaat over het Koningshuis wederom. Hebben we vaak al over gepraat. Maar ja, deze week kwam er wel ook weer iets gênants eigenlijk naar buiten. Heeft alles te maken met een interview met prinses Diana vroeger. Ja, klopt. Het is hier echt nooit vaak met die koninklijke familie. Prinses Diana had in 1996 een interview gegeven met Martin Bashir. Dat was toentertijd een journalist van Panorama. Dat is natuurlijk het onderzoeksprogramma van de BBC. Mm-hmm. En prinses Diana en prins Charles waren toen al uit elkaar. Ze waren nog niet gescheiden. Maar Diana was een beetje echt de beroemdste persoonlijkheid in de wereld. Iedereen wilde een interview met haar. En Martin Bashir heeft toen met vervalste documenten, zeg maar, toegang gekregen tot haar via haar broer en heeft dus ook interview kunnen regelen. Maar ja, onder valse voorwenselen dus. En daar is later, iemand heeft gezegd van, hey, volgens mij klopt dat niet helemaal. De BBC heeft toen een heel kort, oppervlakkig intern onderzoek ingesteld. En gezegd van, nou, dat was eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar er is dus nu een onafhankelijk onderzoek, resultaten zijn gepubliceerd. En die waren niet zo complimenteus over de BBC en Martin Bashir, hoe dat allemaal is verlopen. Want even als we onder valse voorwenselen betekenen dus eigenlijk dat zij een interviewaanvraag hebben gedaan om haar te interviewen. En hebben misschien gezegd, we willen dit en dit van haar weten. En uiteindelijk is er een heel ander interview uitgekomen. Moet ik het zo lezen? Nee, die journalist had verder geen connecties met het Koninklijk Huis. Hij heeft toen de broer van prinses Diana heeft hij te pakken gekregen en gezegd van, ik heb iets waar je ongetwijfeld interesse in zal hebben. Ja. En dat waren eigenlijk vervalste bankschriften waarop, zeg maar, betalingen te zien waren van intelligentiediensten of uitgevers aan, zeg maar, privésecretarissen of wat dan ook. Dus ja, om eigenlijk de wantrouwen te wekken van, is die cirkel die mensen om zich heen hebben wel veilig? Worden geheimen naar buiten gebracht? Dus die broer is daarop ingegaan en die heeft die documenten gezien, valse documenten dus. En later zijn dus meer documenten gepubliceerd. En is er dus een introductie gemaakt. Maar voor prinses Diana, ja, die voelde zich al vrij alleen. Mm-hmm. En een beetje verlaten door dat Koninklijk Huis. Die bankafschriften die verhoogden dat gevoel van wantrouwen nog meer. Dus ze raakte echt in een soort van isolement. Van ja, ik weet niet meer wie ik kan vertrouwen. Ik zie hier bankafschriften naar mijn mensen die eigenlijk vertrouwenspersonen zouden moeten zijn. Wat lekken zij naar de pers? Wat brengen zij naar buiten over mijn persoonlijke aangelegenheden? En toen heeft ze uiteindelijk toegestemd in dat interview. Wat op zichzelf heel exclusief was. Want ze sprak toen over huwelijksproblemen. Ja, huwelijksproblemen, affaires, bulimia, zelfverminking. Dus ja, echt ontzettend explosief. Ja, hoe hebben de kinderen erop gereageerd, Harry en William? Ja, niet zo leuk natuurlijk. Die zijn best wel een beetje boos en teleurgesteld. Prins William heeft... Ze hebben volgens mij alle twee een officiële verklaring gedaan. Prins William heeft gezegd dat de BBC de koninklijke familie heeft teleurgesteld. Het volk heeft teleurgesteld. En dat de relatie tussen zijn ouders daarna echt nog meer verslechterd is. En... ja, ik denk ook de koninklijke familie en zeker prins Charles en prins William en prins Harry hebben al jarenlang een groot wantrouwen van de Britse pers. Ik denk dat je, misschien komt het, was dat al zo voor dat interview, ja. Maar daar zal dat interview niet mee. Het heeft het zeker niet verbeterd in ieder geval. Nee, zeker. En hoe moeten we dit dan zien? Want uiteindelijk de BBC, die heeft nog een grotere... er wordt nog meer tegen opgekeken, denk ik, dan naar de Nederlandse publieke omroep. De BBC is echt een instituut in Engeland. Johnson heeft al aangegeven, Boris Johnson heeft aangegeven... we gaan de BBC moet echt orde op zaken stellen nu, krijgen. Dat moet echt een cultuurverandering komen. De oud-topman Tony Hall, die nu de National Gallery daar voorzitter van is... die is nu ook opgestapt vanwege dit interview. Gaat die cultuurverandering er komen, denk je? Nou, wat ik heb begrepen is dat er volgend jaar een review is van de BBC en hoe dat allemaal gefinancierd wordt en wat voor eisen ze moeten voldoen enzovoort. En er zijn al heel lang kritische geluiden over de BBC en over partijdigheid, maar dat hoor je dus van links en van rechts. En het is natuurlijk echt, het wordt uit publieke gelden gefinancierd. Dus we hebben hier nog steeds geen reclame op de BBC bijvoorbeeld. Nee. Dus heel veel mensen mensen betalen nu veel meer voor Netflix. Ze hebben misschien een digitaal, een soort van Ziggo-pakket of wat dan ook. Dus die BBC wordt, maar mensen betalen. Ilonga, je lijn is even niet. Niet kraakhelder. Ik denk dat... Een beetje. We gaan even kijken of we het iets kunnen oplossen. Maar in ieder geval, het verhaal was ook wel mooi afgerond. Dankjewel. Zometeen praten we verder over superrijken ook in het Verenigd Koninkrijk. Eerst nog even naar Duitsland. Daar zit correspondent Sandra de Geef. Sandra, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoi. Nou, spreek ik jou sinds januari van dit jaar zo'n beetje. Je bent een vast onderdeel van het programma. En de afgelopen tijd was ieder gesprek eigenlijk, hoe is het met je? Ja, het gaat wel goed, maar mijn kasteel zit nog op slot. Ik kan geen mensen ontvangen. En sinds een week of 2, 3 is het een positieve verhaal. Heb je al de eerste gasten kunnen ontvangen? Ja. Ik heb vandaag mijn eerste gasten mogen ontvangen. En dat is gewoon toch zo ontzettend fijn. Dat is Duitse gasten weliswaar, hè, want de grenzen zitten nog dicht. Maar dat is die levendigheid, dat heb ik wel heel erg gemist. Dat kan ik me goed voorstellen. En was het ook weer gek om op een bepaalde manier aan te moeten staan om die gasten weer als gastvrouw te ontvangen? Nee, dat gaat gelijk eigenlijk als vanzelf. Het is alleen wel zo dat de aanloop daar naartoe, dus je schuift altijd alles een beetje op. En in die laatste week, voordat de gast dan ook echt komt, dan ben je zo heen en weer aan het rennen. En we hebben 4 vakantiehuizen. En die gaan altijd in de winter toch eigenlijk een beetje, nu zeker, want we waren al vanaf vorig jaar eind... met de herfst gingen we dicht. Mm-hmm. En dan gaat alles in de opslag. En dan waterleidingen worden afgesloten. En want het is hier in de winter soms behoorlijk koud. Dus om bevriezing te voorkomen. En dat hele riedeltje, dat begint dan weer. En dan denk je, het gaat lekker. En dan, het loopt goed. En dan is het toch weer een lekkende waterleiding. En dan staat er weer een etage blank. En dan dat is altijd weer dat opstarten. Dan moet je altijd toch weer een beetje vooraan staan. En denk je, het gaat goed. En dan loopt het toch altijd weer zo'n half ik vertrek toestandje net voordat de gasten komen. Dus dat is altijd hetgene wat ik het stressvolste vind. Want als de gasten er eenmaal zijn en aankomen, dan valt er als een soort last van me af. En denk ik, iedereen is er, het is goed. Dus er is een soort ik-vertrek-achtig moment. Maar bij ik-vertrek komt het uiteindelijk altijd weer goed. En dat is bij jou dus ook. Het komt altijd goed.

Dat zei Frank Aalderiks. Hij is hoofd filantropie van de ABN AMRO. Mooie functie lijkt me dat. In de Verenigde Staten is dat al wel langer bekend, dat die superrijken hun geld afgeven aan goede doelen onder de naam Giving Pledge. Billionaires don't usually like to talk about their wealth, but this group has. They and others like them have all pledged to give at least half of their incredible fortunes away to charity. $500 billion so far. Government is showing, you know, over the past couple decades that it can no longer solve the great problems of the day. Now these philanthropists who have incredible wealth and also the name and the influence are uniquely qualified right now to solve the huge problems. Ja, hoe zit dat in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk? Wie zijn daar eigenlijk de superrijken en willen zij hun geld wel weggeven aan goede doelen? Dat ga ik onderzoeken. Te beginnen in Duitsland bij Sandra. Sandra, Duitsland is een land wat eigenlijk veel bedrijven voorbrengt. Ik kan me voorstellen dat niet veel mensen doorhebben dat heel veel Duitse eigenlijk bedrijven in de wereld Duits zijn. Heb ik daar gelijk in? Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. We kennen natuurlijk allemaal wel de auto's, hè, die dan uit Duitsland komen. De Aldi is Duitsland. Lidl is Duitsland. Grote drogisterijketens, dat is allemaal in Duitsland, ja. Ja, bestieren zij ook de top 3 van rijkste mensen dan in Duitsland? Nou, de supermarkten staan wel in Aldi Noord en Aldi Zuid. Dat zijn de rijkste in Duitsland. En dan heb je Lidl en Kaufland, dat is nummer 2. Die zitten aan de top met 42 miljard en 36 miljard. Ik heb het voor deze uitzending even opgezocht. Ja, ik wist wel dat ze bovenin zaten, maar niet hun cijfers niet precies. Maar en die hebben afgelopen jaar, heb ik gelezen. En de nummer 3 is BMW, hier in München. En die zijn de laatste jaar, hebben die 10 miljard aan hun vermogen kunnen toevoegen, deze top 3. Zo. Dus dat is best veel. En zijn het nou ook alle 3 familiebedrijven? Aldi is familiebedrijf en Lidl is ook een familiebedrijf. En dat heeft Duitsland wel. Het zijn wel allemaal veel familiebedrijven. Ik weet niet of BMW een familiebedrijf is, maar volgens mij wel. Ja, misschien vanaf het begin af aan wel. Heel leuk. Ja. Zijn heel leuk, want dat is toch, weet je, daar loopt de oprichter nog in het bedrijf zelf. En dan loopt daar een meneer van 80 zich er nog tegenaan te bemoeien. En die komt nog elke dag op kantoor. En zoon en kleinzoon of kleindochter, die draaien ook mee. Ja, weet je, zoiets lijkt me als je zo'n imperium hebt opgezet en je kinderen en je kleinkinderen werken daarin mee. Het lijkt me iets wat heel erg leuk moet zijn. Maar goed, jij kan er misschien iets over zeggen. Je bent je eigen imperium aan het opbouwen daar in Zuid-Duitsland. Zou jij het vinden om met je kinderen te moeten samenwerken? Ik heb daar niet iets wat ik denk van. Ik heb niet het idee dat ik een imperium aan het opbouwen ben. Ik ben iets aan het doen wat ik gewoon heel erg leuk vind. En deze bijvoorbeeld, zo'n Aldi, die zijn echt bezig geweest hun hele leven lang om een imperium op te bouwen. En ook heel veel geld te verdienen. En wij willen het gewoon. Het is wel fijn als het goed gaat, maar we willen het ook een beetje van genieten. Ja, precies. En ik bedoel dat natuurlijk gekscherend. Natuurlijk niet dat je het heel Zuid-Duitsland probeert over te nemen. Hoe zit het met deze rijkste Duitsers? Komen zij veel in de publiciteit? Zitten ze veel in tv-programma's of houden ze zich juist helemaal op de achtergrond? Helemaal niet. Nee, de Duitser is superrijk, maar ook super discreet en onopvallend. Dus die komen niet in beeld. Die willen niet geassocieerd worden met hun vermogen. En de oprichter van Lidl, die is onzichtbaar. Die mag je niet fotograferen. Die kan je nergens vinden online. Die komt in geen enkel interview. En die doet er alles aan om buiten de publiciteit te blijven. En dat doen ze omdat ze bang zijn voor. Er is een grote golf geweest van dat ze de superrijken gingen ontvoeren en daarvoor losgeld wilden vragen. En de Lidl die schijnt 2 kinderen te hebben die behoorlijk De man van Lidl, Dieter Zwarts, die schijnt bedreigd te zijn. Dus die trekken zich allemaal, maar ook BMW en ook Aldi gaan niet in de publiciteit. Het is niet iets wat de Duitser doet. Nee. En dat kan me voorstellen dat daardoor de sympathie voor hun redelijk hoog is. Ik kan me voorstellen als rijke mensen hun geld etaleren in Rijk, altijd op elk festival rondrijden, die in de duurste auto's rondrijden, dat heel erg etaleren, dat daardoor de inwoners van Duitsland denken van nou, dat hoeft helemaal niet van mij. Hoe zit dat met die sympathie voor die rijke mensen? Hoe wordt er door de Duitsers naar hun gekeken? Ja, dat moet ik zeggen dat zij gewoon dat zit gewoon in die mentaliteit. Dat vinden zij volgens mij ook gewoon normaal. En wat ik ook vind, is dat doordat ze dus niet zo in die publiciteit zitten, vallen ze ook niet op. Maak je daar ook helemaal, maak je er helemaal geen gedachten over. Dus ik heb niet het gevoel dat ze daar heel, dat ze denken, oh, wat sympathiek. Dat zit gewoon in de Duitse, dat doe je niet. Je praat niet over geld. Über Geld spricht man nicht, dat zeggen ze ook. Ja. Über Geld spricht man nicht. Worden ze dan ook geacht, de aanleiding hiervoor is die Giving Pledge afspraak in de Verenigde Staten. Hè, dat mensen zeggen, nou, de helft van mijn vermogen gaat naar een goed doel. Wordt daar dan over gesproken? Worden zij ook geacht te investeren in goede doelen? Ze doen het enorm, maar ze spreken ook daar spreken ze niet over. En dat vond ik eigenlijk wel frappant. Weet je, je weet van, oké, er staat dit is het lijstje van de rijken. Maar wat ik jammer vond, maar wat dan ook wel weer past bij hun gehele uitstraling, als je dus niet over je geld praat, praat je dus ook niet over hoe goed je bent als je dat gaat spenderen aan goede doelen. Dat vinden ze ijdelheid. Ja, dus dat etaleer je ook niet. Ze geven enorm veel geld. Voordat jij kasteelvrouw werd, werkte jij in het bankwezen. Ik ga het toch even aanhalen. Is daar je liefde voor familiebedrijven ontstaan? Ja, dat is mijn liefde voor familiebedrijven ontstaan. Ik werkte bij een participatiemaatschappij. En die investeerde in familiebedrijven. Dat had hun voorliefde. En ik was daar als secretaresse. Dus als mijn baas dan naar zo'n bedrijf ging, ja, dan kwam die gewoon bij de baas. Dat is heel gemoedelijk. En die moeder die komt dan een kopje koffie brengen. En de dochter die doet de receptie. En dat zijn dan hele grote bedrijven in Nederland. Het is heel erg leuk. Er zit altijd een verhaal achter. En die liefde heb ik altijd wel een beetje meegenomen. Ik vind het ook leuk als een bedrijf ook echt iets maakt. Dat vind ik, dat heb ik wel echt. En dat vind ik nu hier ook met die Duitsers. Die Duitsers hebben dat ook allemaal wel een beetje. En worden die familiebedrijven, zijn er veel tv-programma's over bijvoorbeeld? Zijn de Duitsers daar ook trots op die familiebedrijven? Ja, ze hebben er mooie series over. En dan vooral over de verhaallijnen van die van de Aldi-broeders of van de Lidl-broeders. Otto, Dr. Utker. Otto, dat verzendbedrijf, weet je wel, dat hele grote. Ik kan me vroeger nog herinneren dat je die Otto-gids werd dan verstuurd. En daar stond Sylvie Meijs stond daar toen ook nog op. En als je ziet hoe ze dat gedaan hebben, dat hebben ze met hard werken, slim, gewoon doorgaan, hebben ze dat opgebouwd. Het is heel leuk om te zien. Ik vind die series heel leuk. Dat is je kan het op YouTube kijken, maar ook op ZDF. En ik weet niet hoe die serie ook alweer heet. Oh ja, Duitse Clans. Heel erg leuk. Mocht je dat interessant vinden, moet je eens kijken. Dus daar wordt die trotsheid zeker wel gevierd in ieder geval. Dankjewel, Sandra vanuit Duitsland. Die superrijken, ze zijn eigenlijk niet te vinden. Je zal ze nooit te spreken krijgen, maar ze zijn er wel in Duitsland in ieder geval. Ze Dankjewel. Zijn er zeker en je krijgt ze inderdaad nooit te spreken. Ja, fijne avond nog. Hoe zit dat in het Verenigd Koninkrijk? Net weer los van de Europese Unie betekent dat er ook weer meer superrijken bijkomen. Dat gaan we bespreken met Ilonka Waterdrinker in het Verenigd Koninkrijk. Ilonka, het is een mooi moment dat ik jou eigenlijk spreek, want over een paar uur brengt de Sunday Times de Rich List uit. De top 10 van rijkste mensen in het Verenigd Koninkrijk. Wie staat er op 1? Ja. Nou, het is eigenlijk een top 250. Ah. Maar inderdaad, een paar dagen geleden had ik alleen de top 10 nog in kunnen zien. Maar ik heb inmiddels de hele lijst van 250 even bekeken. Nou, laten we beginnen bij nummer 250. Ja, ik zal dus even Wie staat er op 1 dit jaar? Op 1 staat iemand waar ik dus eigenlijk nog nooit van heb gehoord. Dat is Sir Leonard Blavatnik. En hij komt oorspronkelijk uit de Oekraïne en hij beheert onder andere Warner Music En heeft nog heel veel andere investeringen. En hij heeft een waarde van 23 miljard. Dat is veel. Ja, dat is een aardig bedrag. En ik moet zeggen, in die top 10, op 10, ja, die heeft volgens mij 11 miljard. Dus echt zo ontzettend veel verschil zit er ook niet in. Maar ja, dat zijn echt van die magnaten, echt van die industriemensen, die dus echt niet, zoals in Duitsland, een familiebedrijf hebben, maar die hebben gewoon aandelen en een vinger in de pap bij zo ontzettend veel sectoren en bedrijven. Misschien hebben ze hun geld verdiend in staal bijvoorbeeld. Of olie of wat dan ook. Is het ook een lijst vol met Engelse mensen? Want die Duitse lijst was eigenlijk een lijst vol met Duitse mensen ook. Hè? Echt familiebedrijven, ja. Mensen die zijn geboren in Duitsland. Hoe zit dat in Engeland? Is dat ook een lijst met veel, ja, Engelse mensen die al hun leven lang in Engeland wonen? Of is het ook vooral veel mensen die eigenlijk van buitenaf in Londen zijn gekomen wonen? Bijvoorbeeld. Ja, er zitten dus inderdaad mensen bij die van buitenaf hier zijn gekomen. Maar dat komt natuurlijk. Londen, ik denk dat Amsterdam de plek heeft overgenomen. Maar het is natuurlijk echt heel lang een gigantisch financieel, een belangrijke financiële markt geweest. Dus als je hier de beurs op moet of op wil met je bedrijf, dan moet je hier ook geregistreerd zijn. Dus Londen heeft altijd ontzettend veel van die mensen aangetrokken. Dus 10, 15 jaar geleden, dat hoorde je alleen maar over Russen die dan een heel pand in centraal Londen hadden opgekocht. Wat dan vervolgens leeg stond. Maar ik denk dat die financiële markt is dus echt een aantrekkingspunt geweest. Ja. Maar als je inderdaad dan een profiel van ze leest, zo van gebaseerd, based in London. Dus officieel staan ze hier geregistreerd en daarom staan ze dus ook in die lijst. Maar ik vraag me inderdaad af hoeveel dagen per jaar ze daadwerkelijk hier zijn. Hoe wordt er door de gemeenschap naar gekeken? Hoe kijken de Engelsen naar die superrijken? Nou, ik moet zeggen, als ik naar de top 10 kijk, er zitten zo ontzettend veel mensen bij die, ja, ik ken ze niet allemaal. Sommige die ken je dan wel, maar ze staan zo ver verwijderd van het leven van de normale persoon. En je ziet ze ook niet in die zin. Het zijn geen celebrities of zo. Ze staan zo ver verwijderd daarvan. Dus ik denk dat die echt superrijken, die top 10, die zitten echt in een hele, die leven op een andere wereld in principe. Ja. Dus ik weet niet of mensen daar echt heel veel, een sterke mening over hebben. Ja. De enige die ik dan wel een beetje ken, dat is Sir James Dyson en zijn familie. Die staat op nummer 4. En die zit dus achter, hij is een ontwerper. En hij zit dus achter de Dyson stofzuigers en haardrogers en dat soort dingen. En die zie je nog wel in de pers. Die is politiek ook vrij actief. Dus dan is het een kwestie van, ben je het met hem eens op politiek vlak of niet? En als het over die goede doelen, die giving pledge aan de andere kant van de plas. Hè, in Amerika is dat een ding, de helft van je vermogen uitgeven aan goede doelen. Hoe wordt daar in het Verenigd Koninkrijk naar gekeken? Is daar ook zo'n movement aan de gang van dat gevraagd wordt aan die allerrijkste? Of houden ze het geld vooral in hun eigen zakken? Nou, daar heb ik wel even naar gekeken. Dus de Giving Pledge, de twee grootste namen die ik eventjes kon vinden die al hebben getekend, dat is Richard Branson. Die kennen we natuurlijk van transport en zo. En die staat trouwens op nummer 45 in de lijst. En dan hebben we Lord Sainsbury's. En dat is de eigenaar van de tweede grootste supermarkt. Dus dat is wel weer een familiebedrijf. En die hebben dat alle twee getekend. En die doen ook ontzettend veel op liefdadigheidsbelang. Niveau, ja. Dus dat wordt wel enigszins gedaan. Maar niet zo hoog, niet zoveel hoor ik als in Amerika dus. Ja, kijk, een giving pledge is echt een officiële afspraak, hè? Bekendmaking, denk ik. Ja, ja, inderdaad. Maar ik denk dat heel veel mensen ook gewoon hun eigen dingen doen. Dus met de wish list wordt ook de giving list gepubliceerd. En bovenaan staat bijvoorbeeld Marcus Rashford. Die 23-jarige voetballer van Manchester. Ja, die doet heel veel goede dingen. Die kwam motivaties bij later, want we gaan naar het nieuws van 2 uur. Die superrijken zijn dus zeker wel... Ja, die willen zeker wel geven, maar niet zoveel als in Amerika. NPO, het nieuws. Radio 1. 2 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Italië heeft het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gewonnen. De rockband Måneskin was vooraf al grote favoriet... en kreeg van het publiek en de jury de meeste stemmen. Het land mag volgend jaar gastheer zijn van het festival. Op plek 2 is Frankrijk terechtgekomen en op de 3e Zwitserland... Nederland heeft 11 punten gekregen van de jury en 0 van het publiek. Daarmee is Jean-Guy Macroy op de 23e plek geëindigd. In Congo is een vulkaan uitgebarsten. Inwoners van de stad Goma, die 10 kilometer van de vulkaan ligt, ontvluchten de stad. De regering heeft een evacuatieplan in werking gesteld. De lavastroom heeft inmiddels het vliegveld van Goma bereikt. De Nyiragongo is een van de actiefste vulkanen ter wereld... Bij de vorige uitbarsting in 2002 kwamen 250 mensen om. De Belgische voortvluchtige militair Jurgen Konings... is door justitie op de internationale opsporingslijst van Interpol gezet. Hij wordt gezocht voor dreigen met een terroristische aanval... op personen en op de regering. Konings had het onder meer op viroloog Mark van Ranst gemunt. De Belgische politie en het leger zochten afgelopen dagen naar hem... in een nationaal park vlak over de grens met Limburg. Maar daar zijn ze mee gestopt. Het ziet er niet naar uit dat ze hem daar gaan vinden, zegt het Belgische OM. In Amsterdam zijn afgelopen week de bewoners van een appartementencomplex... midden in de nacht geëvacueerd. In de berging van het complex in de wijk Geuzeveld waren zware wapens gevonden. Kort daarvoor was al een verdachte van een schietincident opgepakt... De andere bewoners konden weer terug naar huis, maar sommigen zijn zo bang dat ze willen verhuizen. In maart waren er al incidenten met explosieven in het appartementencomplex. Dat zou het gevolg zijn van een conflict in het criminele circuit. Het weer, eerste Pinksterdag, zo goed als droog. En de zon schijnt ook geregeld. Het wordt maximaal 16 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Stefan Komduur. Nog tot 4 uur praat ik met Nederlanders in het buitenland. En rond de klok van 4:15 hoor je ook weer iemand uit de wereld die zich in Nederland heeft gevestigd en hier nooit meer is weggegaan. Maar daarvoor nog heel veel anders. Zo hoor je zometeen nieuwe voicemails van correspondenten die er net niet bij konden zijn deze week. Onder andere over immigranten in de Verenigde Staten. Hoor je over een kleine 20 minuten. Daarvoor reis ik eerst af naar Libanon. Want hoe heeft dat land de oorlogssituatie in het buurland Israël meegemaakt? Dat ga ik bespreken bij mijn correspondent Minu Hekspoor vanuit Beirut. Interessant gesprek is dat geworden. Gisteren al opgenomen. Vooral daarvoor blijven luisteren. Eerst de nummer 1 van de wereld. Dat is deze week weer Justin Bieber met Givian, Daniel Caesar en hun hit Peaches. Staat op nummer 1 in de wereld. En je hoort het nu hier op NPO Radio 1. I see you, the way I breathe you in, it's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch, it's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. But I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. And days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time. And give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her? California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. Took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my life back on the source, yeah. Annemiek Domen laat weten in NPO Radio 1. Wij luisteren in de auto op vakantie in Californië, maar wonen in Oklahoma. Dat klinkt als een goede trip. Veel plezier daarbij, Annemiek. Laat mij vooral ook weten waar in de wereld jij nu luistert naar de wereld van BNN Vader. Dat kan dus in die NPO Radio 1 app. De wereld van BNN Vader. Stefan Komdu. Door dan met de actualiteit, want sinds donderdag is er een staakt het vuren tussen Israël en Palestina. En daardoor lijkt de rust enigszins teruggekeerd, naast enkele uitbarstingen opnieuw van geweld afgelopen dagen. Hoe gaat het nu verder in die regio? Wordt er gewerkt aan een langdurige oplossing? En hoe kijkt de rest van de Arabische wereld naar het conflict eigenlijk? Dat ga ik bespreken met mijn correspondent in Libanon, dat is Minou Hekspoor. Minou, goedenacht. Goedenacht. Fijn dat je met ons even hierover wil praten. Je bent een buurland van Israël. Vertel eens, waren het ook voor jou angstige dagen de afgelopen 11 dagen? Angstig, dat is een groot woord. Je vraagt natuurlijk wel af. Hè. Voor ons in Libanon is natuurlijk gaan er escalaties plaatsvinden tussen Libanon en Israël. Dat gebeurt als mensen hier vanuit Libanon gaan reageren op de situatie in Israël en de aanval op Gaza, dan heb je toch vaak het risico dat er vanuit hier bijvoorbeeld van die raketten of dingen, raketten is een groot woord, maar zelfgemaakte bommen en dingen de grens overgaan. Nou ja, als dat gebeurt, dan is natuurlijk het risico dat er een weerslag, een retaliation van Israël komt. Een reactie. Ja, een reactie, precies. En dat kan natuurlijk uit de hand lopen, net zoals dat ook in 2008 gebeurd is. Daar ben je wel even mee bezig. Van welke kant gaat dit op en gaat het hier rustig blijven? Dus, kan je dat? Want Israël en Libanon zijn elkaars aardsvijanden eigenlijk. Bijvoorbeeld verboden om sociale media van Israëliërs te bezoeken in Libanon. Kan je vertellen wat er dan in Libanon gebeurt als dan bij de buren die vlam in de pan staat? Je zegt toch, er komt een iets hogere staat van paraatheid. Ja, ik denk natuurlijk, als je even naar de bevolking hier, iedereen boven de 40 in Libanon, die heeft oorlogservaring. En daar komt bij iedereen die in 2008 hier rondliep, heeft ook toen de oorlog meegemaakt, toen Israël hier ook gebieden in Libanon gebombardeerd heeft. En de grote angst is natuurlijk ook de hoeveelheid, de beschikbaarheid die Israël heeft over wapens. Dat is natuurlijk gigantisch, staat in geen contrast met, een groot contrast met Libanon. Wij hebben hier geloof ik een jet uit 1963 die met Independence Day vliegt. Maar verder komen we ook niet echt. Nee. Dus er is gewoon heel veel zorg over die escalatie en mensen zijn daar wel mee bezig. En je hebt hier natuurlijk ook bijna dagelijkse schendingen van het luchtruim. Dus dan vliegen er Israëlische jets over. Ja, en als het dan onrustig is aan de grens en Gaza wordt gebombardeerd, ja, dan zijn mensen wel gewoon extra alert en je reageert daarop. Je hoort ze, je bent je bewust. Waarom vliegen ze over? Mm-hmm. Waarom zijn ze hier? En waarom vliegen ze dan over? Ze vliegen eigenlijk bijna elke dag wel over. ik weet niet, luchtfoto's maken, dingen onder controle houden. Geen idee, ze vliegen gewoon... het mag eigenlijk niet, hè, want het is natuurlijk Libanese luchtruim. En toch een soort provocatie ook eigenlijk. Ja, het is eigenlijk een soort van provocatie en een show van... wij kunnen dit doen en ondanks dat het niet mag, doen we het lekker toch. Maar ja, het is voor heel veel mensen wel... ook een, zeker mensen die oorlogservaring hebben, toch wel steeds weer... dat ja, hun systeem van binnen, hun emoties gaan wel aanstaan. Ja. Dus dat is, en dan zeker in zo'n situatie nu met Gaza, ja, dan gaan mensen zich wel echt zorgen maken. Nou ja, ook met de grens met de Israël wonen ook grote groepen Palestijnen die zijn verdreven al in de afgelopen jaren uit Israël, door Israël. Ja. Nou, je zei al, er zijn wel wat zelf gefabriceerde bommen afgevuurd, ook op Israël. Er wordt ook gedacht, hè, dat dat vanuit Zuid-Libanon gebeurd wordt. Hoe wordt er dan in de rest van Libanon op gereageerd? Want ik kan me voorstellen van, nou, dat een groepje Palestijnen in Zuid-Libanon dat doet, dat er misschien wel een vergeldingsactie kan komen van Israël, ook op de hoofdstad bijvoorbeeld. Wordt daar rekening mee? Ja, hoe wordt er dan gereageerd op in het land als dat gebeurt in Zuid-Libanon? Nou, ik denk vooral alert zijn. Ik denk wat op dit moment in Libanon gewoon wel echt heel erg meespeelt, is dat we in een economische crisis zitten die zo gigantisch is en van zo'n grote omvang, dat er heel weinig ruimte is voor ook maar ergens anders mee bezig te zijn. Maar ja, de reactie is natuurlijk wel, onder andere heeft het leger grijpt wel in natuurlijk, want iedereen probeert die situatie wel eronder te houden, want we hebben niet zoveel middelen ook om mee te reageren. Kan je vraag even herhalen, Steven? Nou, ik vroeg me af, als dan een groepje Palestijnen in Zuid-Libanon een eigen vergeldingsactie eigenlijk doet, hè, op Israël. Hoe er dan in de rest van Libanon daarop wordt gereageerd. Of mensen dan zoiets denken van, nou, doe dat nou niet, want zometeen worden wij ook door Israël gepakt. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een heel lastig vraagstuk. Want er zit natuurlijk heel veel spanning soms ook tussen de Palestijnse bevolking in Libanon en de Libanese bevolking, zeker nu met deze economische crisis, als het gaat om banen, om beschikbaarheid van resources. Het liefste wil hier natuurlijk niemand een escalatie. Maar er is ook wel ontzettend veel begrip voor de situatie voor Palestijnen in Libanon. Voor de Palestijnen in het algemeen natuurlijk, de situatie. Want waarom zijn hier zoveel Palestijnse vluchtelingen? We hebben er hier, ik denk, ongeveer 400.000. Waarom zijn er zoveel vluchtelingen? Omdat ze niet naar huis kunnen. En omdat ze al zo lang, generatie op generatie, hier zijn. Dus er is wel heel veel begrip voor het feit dat mensen zich willen verzetten tegen verdreven zijn en tegen occupatie. Dus dat is gewoon wel, daar is veel begrip voor hier. Ja. Ja. Libanon is ook de plek waar Hezbollah zich ophoudt. Hoe hebben zij gereageerd op de oorlog in Israël? Vrij kalm en rustig. Er is vrij weinig respons tot nu toe gekomen. Ik denk dat ook Hezbollah, en dat is natuurlijk puur mijn reflectie hierop, maar Hezbollah ook op het moment niet op zoek is naar escalaties. Er gebeurt veel in de regio, er is veel in de hand, vooral ook in Libanon zelf, politiek ook. Waarin ook vanuit de bevolking steeds meer druk komt op de heersende partijen om zich terug te trekken en ruimte te maken voor een nieuwe, voor een nieuwe regering, voor nieuwe mensen om vorm te geven aan deze crisis in het land. Dus ze houden zich tot nu toe, is ook Hezbollah redelijk rustig in hun respons ten opzichte van deze situatie. Ja, zometeen zullen we nog even verder praten over de huidige situatie in Libanon, die eigenlijk crisis na crisis na crisis op dit moment ook kent. Als we even naar die gebeurtenissen nog kijken, die confrontatie opnieuw in Israël tussen de Palestijnen en de Israëliërs. Hoe wordt er in andere landen in de Arabische wereld op gereageerd? Ah, ja, Steven, dat is nou eens een goede vraag. Ik denk dat het een hele lastige situatie is. Kijk, je hebt natuurlijk de normalisering, hè, die op het moment aan het plaatsvinden is tussen een aantal landen in de Golfstaten en Israël. Daar is in andere landen dan weer veel verbolgenheid over. Waarom gaan jullie de normalisatie aan, terwijl eigenlijk gewoon Israël er nog steeds een apartheidsregime op nahoudt ten opzichte van de Palestijnen? Welke boodschap geef je daarmee af? Dus ik denk dat er vaak ook veel in de regio, en dat is natuurlijk niet alleen maar ten opzichte van dit conflict, maar ook ten opzichte van andere geopolitieke situaties, dat veel landen zich toch dan weer laten aansturen door meer een power struggle, of wat is een politieke interessante alliance om aan te gaan, en niet zozeer durven te gaan staan, of voor welke reden dan ook, in ieder geval niet kiezen om knetterhard gewoon te gaan staan voor mensenrechten schendingen. En ik denk dat daar gewoon, ja, in een Arabische wereld is daar niet in elk land dezelfde benadering ten opzichte van. En zeker nu met de golfstaten natuurlijk, die in dat normaliseringsproces zitten. Dus ik denk dat dat voor sommige mensen ook heel erg frustrerend is om dat te zien. Ja. En voor sommige mensen ook, en niet in het laatste Palestijnen, het gevoel kan oproepen van jongens, jullie laten ons in de steek. Ja, het lijkt de verkeerde kant op te slaan eigenlijk, zeg jij, pro-Israël. Ja, ja, en dat is natuurlijk wel heel lastig hier. En het gaat er niet zozeer over dat dat pro-Palestina moet zijn of pro-Israël. Ik denk dat het vooral heel erg gaat. Hè? Want dat vraagstuk gaat vaak ook over, ja, wie steun je en waarom. Mm-hmm. Maar waar het vraagstuk eigenlijk over gaat, is dat we samen afspraken hebben gemaakt over mensenrechten. En die schendingen, ja, die blijven maar doorgaan, doorgaan en doorgaan. En ja, dan is het toch wel een gevoel van, ja, gebaseerd op waarop maken landen bepaalde keuzes. Ja, dus niet op het staan voor mensenrechten en daar een positie in durven innemen. Nee, dat zie je natuurlijk overal een beetje, niet alleen in de Arabische wereld. Hoe zie jij die toekomst? Het was opnieuw een geweldsuitbarsting, een vierde keer dat Israël de Palestijnen aanviel en dat daar reacties op kwamen. Het was jaren rustig. Spreek ik je over 5 jaar opnieuw bij een nieuwe geweldsuitbarsting? Of denk jij dat dit het startpunt wel is van een oplossing en dat het elkaar gaan erkennen, de Palestijnen en de Israëliërs? Nou, ik zie het zelf erg somber in. Ik denk niet dat er snel een oplossing gaat komen. Zeker niet omdat, als je kijkt, hè, naar het Palestijnse volk, die dus eigenlijk, als je ernaar kijkt, letterlijk naar het fysieke gebied waar ze zitten en hoe dat eruit ziet. Het is eigenlijk gewoon een hele grote gevangenis met een muur eromheen, met heel veel regels die gelden voor Palestijnen, maar vooral ook niet voor Israëli's. Dus ik denk dat die hele politieke dynamiek ook niet per se op zoek is naar een oplossing. Ik denk dat het vooral gaat over, we moeten over een oplossing praten, want dat wil de wereld graag horen. Maar ik vrees eigenlijk een beetje het ergste. En dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Palestijnse gebieden worden steeds kleiner, wat er nog van over is, waar ze zelf nog controle over hebben. En zelfs binnen die gebieden waar die van tussen haakjes van hen zijn, hebben ze ook geen enkele controle over wat er binnen en buiten komt. Ze hebben geen leger, ze hebben geen officiële infrastructuur, ze hebben geen haven. Dus ja, het is, ik denk, een oplossing is een hele utopische illusie om te denken dat die er gauw gaat komen. Ik zie het meer gebeuren als een soort langzame afsterving van het Palestijnse volk. En daar komt natuurlijk ook steeds die opstand weer uit voort. Wat doe je als je daar in zo'n situatie zit? Ik geef het je te doen. Wat heb je anders nog over, mm-hmm, dan in opstand komen? Dus ja, ik vrees dat dit uiteindelijk of een einde, helemaal einde Palestijnse gebieden gaat worden, of inderdaad het blijven confrontaties worden, tot er een keer misschien ooit hopelijk ergens iets in beweging gaat komen, zoals dat toen de tijd ook gebeurd is natuurlijk in Zuid-Afrika met apartheid. Ja, dus je zegt echt, er moet nog een duidelijke reactie ook in de rest van de wereld op dit geweld komen voordat we, ja, naar een oplossing kunnen gaan kijken. Ja, en ik vind het op het moment ook gewoon een trieste ontwikkeling om te zien hoeveel landen toch vanuit strategisch oogpunt niet voor de bescherming van mensenrechten durven te gaan staan. Ja. En dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling, ja. Ja, ja. De toekomst zou dat moeten uitwijzen. Nog even over het land waar jij je op dit moment in bevindt, in Libanon. We spraken elkaar een tijdje geleden, was je vast de waarde in de show. Toen zaten jullie nog in de 24 uur lockdown. Dat was toen al zo bijzonder dat jullie eigenlijk 24 uur per dag niet naar buiten mochten. Die is voorbij, die is eraf gegaan. Wat heeft dat gedaan met Libanon? Nou, gelukkig heeft dat ervoor gezorgd dat een beetje van de economie weer een beetje open kon natuurlijk. Hè. Dat zie je in Nederland natuurlijk, die beweging zie je ook. Maar dat was hier wel echt heel hard nodig. De economie in Libanon is hier volledig ingestort de afgelopen 1,5 jaar. Niet alleen vanwege corona, maar ook vanwege een diepe politieke crisis. Waardoor ook de Libanese lira gigantisch gekelderd is. Die is 10 keer minder waard geworden. Dus, oftewel, je betaalt voor alles 10 keer zoveel. Daar komt, mm-hmm, het dan op neer. Een kilo vlees kost inmiddels 50, hetzelfde als 45 euro. Het opengaan van het land en van de economie na die 2 maanden lockdown heeft voor veel mensen wel een klein beetje ademruimte teweeg gebracht. Maar het is voor de meeste mensen nog steeds een heel erg pijnlijke en moeilijke situatie met 60% van de bevolking op of onder de armoedegrens. Ja. Wat doet dat met jou? Want je woont al 13 jaar in Libanon. Ja. Wat doet dat met jou en je blik naar het land? Jeetje, ja. Ik vind het ontzettend pijnlijk om te zien waar het land doorheen gaat. Want het is zo'n prachtig land. Het heeft zoveel potentieel. En er is zoveel mogelijk hier. Maar er zit zo'n gigantisch slot op eigenlijk. Door die politieke impasse. En die politieke, ja, chip kunnen we het bijna wel noemen. Dus ik vind het heel pijnlijk om te zien. Ik heb een groot hart voor Libanon. Ik ben hier inmiddels zoveel jaar. Ik ben zelf ook Libanees inmiddels. Ik voel me ook heel erg verbonden met het land en met de mensen. Het is een bijzonder sterk volk. Wat altijd overal maar weer een weg doorheen vindt en door blijft gaan. Positieve inslag weet te vinden. Weet er overal ergens weer iets van te maken. En dan denk ik, ja, als er iemand toch een beetje respijt en een beetje bewegingsruimte zou verdienen en een beetje meer geluk op deze aardbol, dan zouden de Libanezen wel gegund zijn, ja. Zou je er ook vertrekken? Is er voor jou een punt dat je zegt, nu vind ik het niet leefbaar meer? Je ziet natuurlijk dat sowieso natuurlijk eigenlijk al gebeurt. Even binnen de maatschappij, om je een voorbeeld te geven, ongeveer 20% van het medisch personeel is inmiddels vertrokken. Iedereen die weg kan, die vertrekt naar het buitenland zo'n beetje om daar op zoek naar betere tijden. Want het is echt vreselijk. Voor mijzelf persoonlijk, mijn man is hier. Mijn man zal ook nooit vertrekken. Als hij ooit zou moeten kiezen tussen Libanon, of tenminste tussen Beirut en tussen mij, weet ik nog niet zo goed wie er aan het kortste eindje trekt. Ik denk dat Beirut zijn grootste liefde is. Hij heeft echt zijn hart verknocht aan Beirut. Maar voor mij is het moment dat voor mij dat vraagstuk wel zou gaan spelen, is als ik zou voelen dat ik op dagelijkse basis fysiek niet veilig zou zijn. Stel nou dat de situatie hier zo uit de hand loopt vanwege de economische situatie of anders. Omdat het gewoon fysiek niet veilig is. Ik zou voor mijzelf nooit willen dat mijn familie en vooral mijn zoon in het buitenland zich zouden moeten afvragen elke dag is Minou veilig. En als dat op punt zou komen, dan denk ik niet dat ik ervoor zou kiezen om in ieder geval tijdelijk terug naar Nederland te gaan of ergens anders naartoe te gaan. En gelukkig heb ik die mogelijkheid, hè? Want er zijn natuurlijk veel Libanezen hier Zeker. Die dat niet kunnen. Ja. Minou Hekspoor. De fysieke veiligheid zou het keerpunt kunnen zijn. Ja. Minou, dankjewel voor je tijd en je toelichting. Allereerst op de situatie in het buurland Israël. En daarna nog met jouw blik op je eigen land, Libanon. Dankjewel en een fijn weekend alvast. NPO Radio 1. Kokadine, kokadine, kokadine. serie dalle mani. Quando ti elena, quando mosso i ti elena, quando ti elena, quando mosso i ti elena, quando ti elena la ti elena ti elena, quando è dalle mani, alluende ni na. Paco Danong en Titati hoorde je op NPO Radio 1. Goedenacht, het is de wereld van BNNVARA. Het is 3:03. Daarvoor hoorde je Minou Hekspoor vanuit Libanon. Ben je nou midden in dat gesprek gevallen of wil je graag het begin even terugluisteren? Dat kan in de NPO Radio 1-app of op de site van NPO Radio 1. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten die je iedere week hier hoort in de uitzending is veel groter dan die paar namen die ik spreek. Een aantal van hen heeft een voicemail voor mij achtergelaten. Hi Stefan, Monique hier vanaf de Costa del Sol. Ja, deze week heeft natuurlijk een heleboel ook in het kader gestaan van het Eurovisie Songfestival. Maar hier in Spanje was het allemaal wat minder ludiek. Hier heeft het grote nieuws eigenlijk gestaan in het kader van Ceuta. Ceuta is een Spaanse enclave, net als Melilla, eigenlijk in Marokko. Het is al van oudsher is dat een Spaanse enclave. En deze week zijn daar een beetje, ja, zou je kunnen zeggen, de stoppen gesprongen. Want Spanje heeft dus de zieke leider van Polisario opgenomen in het ziekenhuis in Logroño. Dat is Brahim Ghali. En dat heeft blijkbaar tot kwaad bloed gezet bij de Marokkaanse regering. Polisario is een beweging, een soort vrijheidsbeweging voor de zelfbestemming, zeg maar, van de westelijke Sahara. Dat is al heel lang een probleemgebied en daar is nog altijd geen oplossing voor. Door het opnemen van de leider van Frente Polisario in een Spaans ziekenhuis, ja, is er een soort van, crisis uitgebarsten. Heel veel Marokkaanse jongeren met name hebben geprobeerd om dus de grens te overschrijden tussen Marokko en Ceuta. Hebben dat vaak ook zwemmend gedaan. En ja, er zijn echt duizenden mensen zijn er daar aangekomen in Ceuta. En ja, waar moet je met al die mensen naartoe? Er zijn ook vaak mensen nog uit andere Afrikaanse landen, illegaal, noem het allemaal maar op. Dus de regering heeft hard op moeten treden, heeft het leger ook ingezet. Er zijn een heleboel jongeren met name ook, gewoon mensen zonder, jongeren zonder ouders of wat dan ook, die het meer zagen als een soort van ja, leuk tijdverdrijf. We gaan eens eventjes naar Spanje zwemmen. En die zijn dus ook allemaal teruggestuurd. Een aantal deden dat ook uit vrije beweging, omdat ze inzagen dat er in Ceuta ook geen fatsoenlijke toekomst voor hen lag. Maar ook een aantal mensen die gewoon ja, toch een beetje onder druk teruggestuurd zijn naar het land van herkomst. Ja, heel Europa heeft zijn ogen natuurlijk nu op Marokko en Ceuta gericht. Men beweert dat het een soort van wraakactie is, opgezet door de koning. De koning de mensen heeft aangezet van nou, ga maar naar Spanje. En dat is natuurlijk schandalig dat je je eigen bevolking als een soort van ja, pressiemiddel gebruikt. Dus er is heel veel kritiek op. Het schijnt nu allemaal wel weer een beetje beter te gaan. De toestroom van mensen is sterk afgenomen, maar met name dinsdag en ook ja, woensdag was de situatie nog heel kritiek. Laten we hopen dat het allemaal met een sisser afloopt verder en dat ja, Marokko niet dat soort acties opzet om hun ongenoegen te uiten. Ik wens je nog een hele fijne uitzending. Dag, tot volgende keer. Goedemorgen Stefan, met Saskia uit San Diego met het laatste nieuws. Nieuws eigenlijk dat al ja, een paar weken gaande is. En dat is de flinke toename die we hier zien van mensensmokkel. En inderdaad, ja, mensen natuurlijk vanuit Mexico en Zuid-Amerika die via hele kleine bootjes toch proberen Amerika in te komen. Het is heel verdrietig. Er komen ook echt wel geregeld mensen bij om. Bootjes slaan om. Ik bedoel, we hebben hier natuurlijk de Pacific Ocean, wat een enorme oceaan is en niet altijd even rustig. En dat is ineens in vogelvlucht. Ja, dat heeft echt een flinke toename. En met name opereren ze natuurlijk 's nachts. En de afgelopen week hebben ze op die manier al 3 bootjes onderschept. En ja, dat varieert van 20 mensen aan boord tot, ja, tot echt zwaar beladen. Dus dat zijn echt heel verdrietige berichten eigenlijk. En ook misschien een beetje verbaasd wel, omdat met de Biden administration natuurlijk momenteel toch meer gedaan wordt voor die immigrantenstroom aan de grenzen met Mexico. Maar dat gaat toch allemaal nog erg langzaam. En het laat wel zien hoe hoog de nood is aan de grenzen hier met Mexico. En mensen uit Zuid-Amerika die graag Amerika in willen komen. Ja, geen idee hoe dat natuurlijk de komende weken nog opgelost gaat worden. Maar het is best wel dramatisch. Dus nou, dat was dit keer niet echt positief nieuws uit San Diego dus. Maar ik hoop dat er in de rest van de uitzending wel mooie berichten zitten. Oké, tot volgende week. Hoi Stefan, dit is Marieke vanaf Dominica. Wij naderen weer het begin van het orkaanseizoen. Dat begint officieel op 1 juni en duurt tot eind november. De laatste 6 jaar is er eigenlijk sinds half mei al activiteit op de oceaan. En dit jaar is dat helaas hetzelfde. Er is zelfs al 1 naam van de lijst met name afgestreept. De storm die Anna heet in de buurt van Bermuda. Dus we zijn in full swing met alle voorbereidingen die je maar kunt treffen voor het orkaanseizoen. En vanaf nu heel hard duimen dat we ook dit jaar weer bespaard blijven van orkanen dicht bij het eiland. Ik wens je een hele fijne uitzending. Ik kijk nu even verder naar het Songfestival. Groetjes vanaf Dominica. BNN VARA. Van BNN. Gada Diwan Begagar, hoorde je op NPO Radio 1. 3:08 is het. Goedenacht. Dit is de wereld van BNN Vara. En we gaan het hebben over dichters. De wereld van BNN Vara. Stefan Komduur. Want PC Hoofd, Joost van den Vondel of Gerrit Komrij, je kent ze vast wel, grote dichters uit Nederland. Maar hoe word je eigenlijk zo'n woordkunstenaar en dichter? En wie zijn die grote dichters in Aruba en Canada? Het Jeugdjournaal zocht voor hier in Nederland uit hoe je zo'n dichter eigenlijk wordt. Mijn kleine broertje, hij is best raar. Hij kan nooit zijn haar. Het zit niet in model. Het is niet normaal. Hij kan het beter afscheren. Lekker kaal. Hier in groep 7 op de Meerpaal in Lemmer is het vandaag rijmen, rijmen en nog eens rijmen. Ze krijgen les over gedichten maken. Ze doet het met een klop op je schouder en een brede glimlach. Maar wat ze ook meedeelt, ze heeft het bedacht. Soms zijn gedichten heel grappig, maar soms ook serieus. Dat meisje had een rode jurk en ze zag een hele gemene schurk. Het is ook heel leuk om te doen, alleen voordat je een dichter wordt, moet je natuurlijk wel begrijpen wat gedichten zijn en wat er allemaal voorkomt in een gedicht. Ja, daar hebben ze helemaal gelijk. In de Nederlandse taal die lijkt zich goed te lenen voor een gedicht. Wie zijn eigenlijk die grote dichters in Aruba en Canada? Dat ga ik uitzoeken. Met mijn correspondenten daar te beginnen bij Bas in Canada. Bas, goedenavond. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het daar in Canada? Het is prachtig zonnig weer. Ik heb vandaag lekker in de tuin gewerkt, dus je mag een beetje jaloers zijn. Nou, dat ben ik een beetje wel, want wij hadden vooral veel regen vandaag. In ieder geval in Amsterdam. Vertel eens Bas, Canada is een land van veel culturen. Daar hebben wij al vaker over gesproken hier in de uitzendingen. Zie je dat ook terug in de dichters? Oh ja, absoluut. De Canadese poëzie is heel rijk en gevarieerd. En uiteraard geïnspireerd door die grote variatie. Heel interessant is dat de natuur is altijd heel dichtbij in Canada. En dat komt ook terug in de Canadese gedichten. Het gaat veel over de natuur. Ja, absoluut. Absoluut. Hè. En een goed voorbeeld. De eerste grote dichter in Canada, dat was in de 19e eeuw, meneer Oliver Goldsmith. En die heeft voor het eerst een Canadees gedicht gepubliceerd in een boek. Dus dat was de vader des vaderslands voor de poëzie. En dat ging helemaal over de natuur en de mensen en hoe de mensen de natuur overwonnen. Het is een draak van een gedicht. Ik wilde net vragen, kan je het voordragen? Maar dat gaan we niet doen dan. Nee, vele pagina's lang. Oh. Heel hoogdravend taalgebruik. Alles rijmt en op den duur gaat dat vreselijk vermoeien. Ik heb het geprobeerd te lezen, maar ik ben na een paar bladzijden gewoon gestopt. Desalniettemin, voor Canada, het is een legendarisch figuur. Ik denk vooral omdat hij de eerste was. Nou, wat mooi. Hebben die nieuwe bewoners, want het is dus een land van onwijs veel culturele invloeden. Hebben die uiteindelijk ook die dichtcultuur tot bloei gebracht in het land? Oh ja hoor, absoluut. Laten we beginnen in Franstalig Canada. Heel interessant is dat de Franstaligen die waren lange tijd toch een beetje tweederangs burgers. En je ziet in de dichtkunst daar dat het daarom die dichtkunst een behoorlijke nationalistische, dus Franstalig nationalistische inslag had. Daar is de dichter, de Franstalige dichter des vaderlands Louis Fréchette. En die heel erg over de Franstalige cultuur en het verheerlijken van het leven op het platteland. Voor de Engelstaligen, ik denk dat voor veel Canadezen de grootste dichter is Alden Nolan. Vooral aan het einde van de laatste eeuw, dus heel recent, heel erg sterk. Hele mooie gedichten, altijd de natuur als een belangrijk element. Hij schrijft heel toegankelijk. Een van zijn allermooiste gedichten, en misschien is dat wel mijn meest favoriete gedicht in Canada, Bull Moose, de elandstier. En dat is een gedicht, een heel tragisch gedicht, waar een hele sterke eland te midden tussen de mensen verzeild raakt. En die pesten hem. De eland die brult en die wordt uiteindelijk neergeschoten. En de manier waarop dat gaat is eigenlijk met grote minachting voor die mensen die dat hebben gedaan. En Alden Nolan, een goede verhalenverteller. Heb je het voor je liggen? Kan je een stukje voordragen? Oh ja, down from the purple mist of trees on the mountain, lurching through forest of white spruce and cedar, stumbling through tamarack swamps, came the bull moose, to be stopped at last by a pole-fenced pasture. Too tired to turn, or perhaps aware there was no place left to go, he stood with the cattle, they scenting the musk of death, seeing his great head, like the ritual mask of a blood god, move to the other end of the field and waited. En dan gaat het gedicht verder over hoe de mensen kwamen, de auto's stopten, kinderen die hem aan het pesten zijn. En uiteindelijk komt de politie en die vinden het een bedreiging. En die willen hem neerschieten. En vlak voordat ze hem neerschieten, dan staat de boelmoes nog één keer op, brult keihard, iedereen rent hard weg. En dan wordt hij neergeschoten. En wat spreekt jou zo aan hierin? Omdat het is de tragiek van hoe de natuur het moet afleggen tegen domme mensen. En in wezen, dat is een hele Canadese ervaring, want het gaat niet altijd goed samen. Een gedicht wat emotie teweeg brengt. En ik herken het en ik voelde me een beetje verdrietig toen ik het las. Dat is knap gedaan. En Alden Nolan doet dat geweldig. Goed. Wat voor positie heeft die poëzie in de Canadese samenleving, denk jij? Zou jij zeggen? Het is een beetje een bindende factor. Iedere bevolkingsgroep heeft zijn poëzie. Het is altijd over dingen die mensen hebben beleefd, die indruk maken, die emotie opwekken, die leuk zijn of heel verdrietig zijn. Het is niet zo dat iedere Canadees een poëzieboek onder het hoofdkussen in het bed heeft liggen. Maar ik moet wel zeggen, poëzie staat heel dicht bij de mensen. Het is niet gek om geïnteresseerd te zijn in gedichten. Het is niet gek om een gedicht voor te dragen. Dat is in wezen heel inspirerend. Ja. Jij werkt zelf als medewerker bij de Immigratiedienst van Canada. Vaker ook al over gesproken. Bestaat er iets van een inburgeringstoets, zoals we dat hier in Nederland kennen, ook in Canada? Ja, die is er inderdaad. En moeten ze daar dan ook veel lezen over de Canadese poëzie? Ja, niet veel lezen, maar je moet een paar namen echt wel kennen. En Alden Nolan is er één van. En als het mag, noem ik de andere. Dat is op dit moment, denk ik, de meest beroemde Canadese dichter of dichteres. Rupi Kaur, zelf een emigrante uit India. Die in mijn optiek fantastisch goede dingen schrijft. Het is ook in het Nederlands vertaald. Ze heeft twee boeken nou in het Nederlands. Melk en Honing. En het andere boek heet De Zon en Haar Bloemen. En dit is Roepie Kaur. Die moet je kennen om de inburgeringstest te kunnen halen. Nou, dat lijkt me alleen maar goed als poëzie al meteen vanaf het begin wordt bijgedragen. Bijgebracht in ieder geval. Bas, dankjewel voor jouw update over de dichters in Canada. En ik wens je een fijne avond nog verder daar. Dank je. Altıngün, Amsterdamse band die hun eigen bewerkingen maken van Turkse psychedelische muziek en traditionals. Je hoorde hun hier op NPO Radio 1. We zoeken verder naar dichters op Aruba bij Luc Alofs. Luc, goeiedag. Hey, hey, goedenavond. Fijn, fijn dat je weer bij ons in de uitzending bent. Nou, vertel eens, Luc, wat zijn de bekendste dichters bij jou op het eiland? Ja, we hebben natuurlijk een dikke eeuw papiamentstalige literatuur achter de rug inmiddels. En als ik dan terugkijk van ja, wie zijn dan de mensen die, denk ik, het meeste bereik hebben gehad, dan kom ik uit op Hubert Boy, op Bonaire geboren, en Ernesto Rosenstand, een Arubaanse dichter met een Colombiaanse achtergrond. Ja, wat is het verhaal achter hun? Als we die eerste pakken, Hubert Boy, wat maakt hem zo iconisch? Ja, nou, Hubert Boy, een buitengewoon aardige man. Volgens mij de eerste Arubaan die ik ooit ontmoet heb in mijn leven. Die is op Bonaire geboren, kwam hier naar Aruba toe om te gaan werken. Belandde in de culturele wereld. En Boy, Leo was zijn bijnaam. Dat was een hele renaissistische figuur. Hij zat in het bestuur. Hij was directeur van Bureau Cultuur en Opvoeding. Hè, dat was de landsdienst in de tijd van de Nederlandse Antillen over cultuur en opvoeding. Wat de naam al doet vermoeden. Later begon hij de Arubaanse afdeling daarvan. Maar hij schreef ook hele toneelstukken. Hij schreef poëzie. Renaissance. Hij schilderde. Hij probeerde alles en hij deed alles verdienstelijk. Echt een kunstenaar. Ja, echt zo'n breed figuur. Zo'n Da Vinci-achtige man. En hoe wordt zo iemand dan geëerd op zo'n eiland? Vinden wij zijn teksten terug op muren, schilderingen terug op huizen? Ja hoor, zeker. Want zeker nadat hij... hier in het hartje van Oranjestad staat een prachtig beeldhouwwerk van drie mannen. Van Padou Lampe, van Roeverwever en van Leo Boy. Zij hebben namelijk, die eerste twee die ik net noem, die hebben ooit de basis van wat later het volkslied van Aruba werd. Dat hebben die twee geschreven. En in 1976, toen dat lied Aruba do Chatira, Aruba... heerlijk land, toen dat tot volkslied werd verheven, heeft Boy daar nog een couplet aan toegevoegd. En sindsdien is hij natuurlijk een van de drie grondleggers van dat volkslied. En dat heeft een enorm grote symbolische waarde. Dus ja, kan je me voorstellen. Je ziet hem op plakaten en je ziet hem in beelden terug op het eiland. Wat zijn de onderwerpen van het eiland waarover gedicht wordt? Hetzelfde als overal elders op de wereld natuurlijk. Hè. Taal en kunst wordt gebruikt om allerlei verwondering en beleving en ervaring, begrip, liefde, verdriet en dergelijke uit te drukken. En dat is hier natuurlijk niet anders. Maar als ik dan kijk naar de dichters, hè, zoals Leo Boy bijvoorbeeld, zelf ook, die kun je allemaal wel een beetje in een periode plakken. En Boy, om daar nog heel even bij stil te staan, Boy die hoorde bij de mannen, die vooral mannen waren dat, die dat Indiaanse verleden heel erg gingen romantiseren. Hè. Het kwam veel voor in de Latijns-Amerikaanse literatuur en daar zitten wij wel dicht tegenaan. Dus dat was heel erg het verheerlijken van dat Indiaanse verleden. En als je dan wat later gaat kijken, hè, dan, ik kom nou in de jaren 70, 60, 70, 80, dan zie je dat er ook steeds meer aandacht is voor culturele eigenheid van Aruba. In de tijd dat het eiland zo'n beetje naar die status aparte, naar dat afsplitsen van de Nederlandse Antillen toewerkte. Die eigenheid die gaat een belangrijke rol spelen. De taal, het papiamento, hè, dus toch de grote trots van het eiland. Het meest sterke markeerder van wie we zijn en hoe we met elkaar omgaan. Dus papiamento zelf is ook een hele belangrijke inspiratiebron. Is dat ook de meest populaire taal onder dichters? Want het is natuurlijk een onwijs meertalig land, Aruba. Wordt er vooral in papiamento gedicht of zijn de andere talen ook favoriet? Ja, dat hangt er een beetje vanaf voor wie je schrijft, hè. Veel van de nationale. Ja, als je je richt op de lokale lezer, dan laat je je lekker gaan in je moederstaal. Hè? Ik vloek ook in het Nederlands. En ik dicht in het Nederlands als ik dat zou doen. Ja. Dus ja, wat is er logischer dan in je moedertaal je diepste gevoelens en gedachten uit te spreken? Maar dat wil niet zeggen dat er ook belangrijke dichters zijn die in het Nederlands schrijven. Omdat je dan een breder publiek kunt bereiken bijvoorbeeld. Of omdat je in Nederland Nederland woont. Nou, misschien maar documentaries komt veel voor. Nou, laat die kracht maar eens horen. Kan je een stukje voordragen uit een gedicht in het Papiamento? Ja, en dan gaat iedereen op een roepen boos op me worden, want ik heb een Curaçao's gedicht uitgekozen van Alice Juliana, eind jaren 50. En de reden dat ik dat doe, is dat er een hele mooie vertaling van in het Nederlands is, van Fred de Haas. Dat gedicht, ik lees het eerst voor in het Papiamento en dan doe ik het in het Nederlands. En als het goed is, kun je horen wat een ritmiek erin zit. Ga je gang. We hebben nog namelijk 2,5 minuten. Dus ik hoop dat het daaraan in lukt. Ga je gang. Hepa tuta yanga, hepa tuta rondia, ontiki kominda pasu muchanang. Hepa ki, hepa ya, hepa ki, hepa ya, hepa tuta yanga surumang ding file, tarabu tazoye meskosku mama. Dat is de Papiamentse versie. En als je dat dan in het Nederlands hoort, dan krijg je dit. Het waggeleend. Het eendje dat waggelt, het eendje dat scharrelt, op zoek naar wat voer voor haar jongen. Hop naar links, hop naar rechts, hop naar links, hop naar rechts. Het eendje dat waggelt, de kuikens doet wiegel. Dat wiegel, waggel, wiegel, waggel, de moeder eet na. Hop naar links, hop naar rechts, hop naar links, hop naar rechts. Zo hoor je dat ritme erin zit. Ja, die cadans die erin zit. Geweldig, dat is een tamboe. Ja. Het is een slavendans van oorsprong. Ja. Nou, fantastisch. Dus dit laat voor jou zien dus de dichtkunst op Aruba. Is er dan ook sprake van strijd tussen die verschillende talen? Dit is dus Papiamento, maar er wordt natuurlijk ook Nederlands gepraat, Engels, Spaans. Is er daar een strijd tussen? Of zijn er misschien ook wel gedichten die al die talen in één bevatten? Ik ken geen meertalige gedichten. Maar als er een bundel wordt gemaakt over poëzie op Aruba, zijn het altijd meertalige bundels. Het leeft met elkaar, het leeft naast elkaar. Het is eigenlijk heel erg van wie we zijn en hoe we met elkaar leven hier op het eiland. Strijd zou ik het niet willen noemen. Het is keuze. Eén naam, even voor de luisteraar die nog verder hierin wil duiken. Welke naam zou je dan aangeven? Google die eens. Van de Arubaanse dichters zou ik teruggaan naar een kennis, hè, van, want iedereen kent iedereen. Ik vind de dichtbundel van Henry Habibe, Juditera heet het, geloof ik. Ja, dat is een prachtige bundel. Liefde voor de taal, liefde voor het eiland, strijd voor de Arubaanse eigenheid. Prachtige bundel, heel mooi werk. Staat genoteerd. Dankjewel, Luc. Zometeen praten wij verder ook nog over hoe het is om te studeren op Aruba. Ja. En in hoeverre de overheid je daar misschien bij helpt. Dankjewel in ieder geval voor nu. Zometeen het nieuws van 3 uur. Eerst op NPO Radio 1. En dan reizen wij nog verder. Ook straks nog het verhaal van een Canadees die 30 jaar geleden naar Nederland kwam. En nu nooit meer wegkomt. Wat hield haar hier? Je hoort het zometeen na het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Ahoy in Rotterdam heeft Italië het Eurovisie Songfestival gewonnen. De overwinning was vooral te danken aan de stemmen van het publiek, de televoters. Tweede werd Frankrijk en derde Zwitserland. Nederland kreeg 11 punten van de jury en 0 van het publiek en eindigde daarmee als vierde laatste. Duncan Lawrence zou ook optreden in Ahoy, maar vanwege een positieve coronatest kon dat niet doorgaan. Daarom werd een eerder opgenomen video van hem vertoond. In Congo is een vulkaan uitgebarsten. Inwoners van de stad Goma, die 10 kilometer van de vulkaan ligt, ontvluchten de stad. De regering heeft een evacuatieplan in werking gesteld. De lavastroom heeft inmiddels het vliegveld van Goma bereikt. De Nirana-Congo is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Bij de vorige uitbarsting in 2002 kwamen 250 mensen om. De Belgische voortvluchtige militair Jurgen Konings is op de internationale opsporingslijst van Interpol gezet. Hij wordt gezocht voor dreiging met een terroristische aanval op personen en op de regering. In Nationaal Park Hoge Kempen wordt niet meer intensief naar hem gezocht. Daar hielden de afgelopen dagen honderden militairen en politieagenten een zoektocht. Dinsdag was een auto daar in de buurt gevonden. De kans dat hij er nog is klein, zegt het Belgische OM. En daarom is het natuurgebied weer open voor publiek. Het kabinet overweegt de volgende stap van de versoepeling van de coronamaatregelen iets te versnellen. Zou betekenen dat ze ingaan op 5 juni in plaats van 9 juni. Culturele instellingen mogen dan een paar dagen eerder open dan gepland. Ook mogen mensen 4 personen over de vloer krijgen. En horecagelegenheden kunnen langer open blijven 's avonds. Het weer. Eerste Pinksterdag zo goed als droog en de zon schijnt ook geregeld. Het wordt maximaal 16 graden. Tweede Pinksterdag wisselvallig weer, maar 's middags ook wat zon. Dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goed dat je erbij bent, of fijn als je nog luistert. Dit is tot 4 uur de wereld van BNN VARA. Ik reis af voor de Nederlanders die in het buitenland wonen en onderzoek met hen de verschillen en overeenkomsten tussen onze landen. Straks hoor je de nieuwe wereld in Nederland. Juist de mensen die ooit naar Nederland zijn gekomen voor de liefde, werk of iets anders en hier nooit meer zijn weggegaan. Zometeen het verhaal van Judy Bruinsma. Die is uit Canada 30 jaar geleden gekomen en nooit meer hier weggegaan. Eerst zoek ik nog uit hoe het is om te studeren in Aruba, Noorwegen en Dubai. Laat mij vooral ook weten waar in de wereld je luistert naar NPO Radio 1. Dat doe je het snelst in de NPO Radio 1-app. En dit zijn mijn correspondenten tot 4 uur. In Noorwegen zit Sietske van Viersen. Sietske, hallo. Hoi. Bij jou coronanieuws, want er mag versoepeld worden als ik het goed heb, hè, in Noorwegen. Ja, klopt. Zowel op nationaal niveau als hier in Oslo. Dus dat is heel goed nieuws. En dat is allemaal vrijdag bekend geworden op een persconferentie. Ja, ja. En wat mag er dan meer? Want bij ons mag je bijvoorbeeld naar het terras. Je mag winkelen zonder afspraak. Musea gaan open. Ik ben al in het museum geweest nu zelfs. Oh ja? Wat mag bij jullie allemaal weer? Ja, nee, we zitten hier sinds november in een sociale lockdown. Dus alle sociale dingen zoals restaurants en cafés en nou ja, wat je net allemaal zei, dat was allemaal dicht. En dat is vanaf volgende week is dat inderdaad allemaal weer open. Dus het werd best wel groot gebracht als echt het einde van de lockdown zoals we die hier gekend hebben. In verschillende gradaties. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het hier nu weer meer zoals normaal in de zin van dat het een beetje meer lijkt op zoals afgelopen zomer was. Ja, ja. Dus er moet nog wel afstand gehouden worden en zo. Maar je kan in ieder geval weer naar de bioscoop met 20 mensen in een zaal. En je kan weer naar het museum inderdaad. En de restaurants open, dat was hier ook wel nodig. Want die hadden het allemaal echt wel zwaar. Ja, en wat ga jij dan als eerste doen, denk je? Nou, ik verheug me eigenlijk wel op gewoon een koffietje op een terras. Want die zijn ook allemaal dicht geweest. Ja. Je kan wel koffie afhalen, maar het is toch jammer als je dan heel hard weer het terras afgebonjourd wordt. Dus dat lijkt me wel gezellig. Dat klinkt ook hartstikke fijn. Lekker even gewoon een koffietje op het terras drinken. We spraken een tijdje geleden over het vaccineren van Olympische sporters. Daar was toen nog heel veel over te doen in Noorwegen. Ja. Of die wel of niet ethisch gezien een vaccin konden krijgen om naar Japan af te reizen. Hoe is het met die discussie afgelopen? Hebben ze een vaccinatie gekregen? Nee, daar is nog niks over bekend. Dat is wel lastig voor ze. Maar wat er wel vandaag beter is geworden, is dat ze niet meer in een quarantainehotel hoeven als ze in het buitenland van een trainingskamp komen. Oké. Dus in principe mag nu iedereen weer Noorwegen in, maar moet je wel in een quarantainehotel. Maar uitgezonderd de Olympische sporters, zodat ze zich gewoon zonder problemen kunnen voorbereiden op de Spelen. Nou, dat is goed nieuws. Dankjewel, Sietske van Viersen. Ja. Zometeen praten we verder over het studiestelsel in Noorwegen. En dan door naar Dubai. Daar zit correspondent Joost van der Heijden. Joost, goeiedag. Hoi, goedemorgen. Spannend nieuwtje bij jou. Jij wil het namelijk hebben over tijgers in woonwijken bij jou. Dat klinkt niet prettig. Wat was er aan de hand? In een woonwijk van Dubai was een exotische kat, waarschijnlijk in dit geval een panter of een jaguar, gespot. De politie en de gemeente die zijn al enkele dagen druk op zoek naar het dier. En inmiddels op sociale media zijn er ook al wat filmpjes rondgaande van mensen die hem in de achtertuin hebben gezien. Dus de politie is bezig met drones om te zoeken naar het dier en die waarschuwt de bewoners om daar voorzichtig mee te zijn. Ja, die gaan dus niet zelf op pad, maar die sturen een drone erop uit. Om logische redenen, dat lijkt mij. Eigenlijk is het bezit van deze dieren verboden. Dat is sinds een paar jaar. Maar het blijft en is een statussymbool toch om zo'n exotisch huisdier te hebben. Dus het komt eigenlijk nog best wel vaak voor. En ja, je kunt ook bijvoorbeeld op sociale media genoeg voorbeelden ook van zien dat mensen bijvoorbeeld een tijger hebben en daarmee aan het spelen zijn. Ja, want ik kan me voorstellen dat hij niet uit de woestijn kwam gelopen. Dus hij moet wel ingebracht zijn. Ja, dat is zeker een huisdier van iemand geweest, als je dat zo wil noemen. Nou, ben je er zelf al eentje ooit tegengekomen? Ben je ooit bij iemand thuis gekomen? Of heb je ooit langs een huis gereden dat je dacht, hé, daar zie ik iets katachtigs staan? Nee, gelukkig nog niet. De meeste van dit soort huizen waar die worden gehouden zijn vaak omringd door een hele grote muur. Zodat je er ook niet zoveel van kan zien. Maar het is zeker wel bekend dat die hier zijn. Kan je die statussymbool, kan je dat verklaren? Waar zit hem dat in? Ja, ik denk dat het enerzijds die extreem rijke bovenlaag is. Dat enigszins gepaard gaat misschien met verveling. En dan is het toch stoer en geeft het je status om met zo'n gevaarlijk dier in de weer te zijn en te bezitten. En ja, waarschijnlijk een combinatie van die oorzaken. En dat leidt dan tot mensen die een exotisch huisdier hebben. Nou, ik zou ze aanraden Tiger King eens te kijken op Netflix. Dan krijg je in ieder geval een heel ander beeld ook van tijgers. Dankjewel, Joost. Zometeen studeren wij verder in Dubai. Ik ben benieuwd hoe dat daar aan de gang gaat. Eerst nog even naar Luc. Luc op Aruba. We spraken elkaar net ook al, Luc. Ja. Jij wil het hebben over voedselhulp van Nederland aan Aruba, hè? Want dat gaat eindigen, als ik het goed heb. Ja, precies. Ja, ja, wij hebben hier een economie die heel heftig getroffen is door het coronagedoe. Hè, een vriend van mij werkt bij een wijnhandel die vorig jaar 0% omzet had. En ja, wijn, daar hoort toch wat procentjes in te zitten, maar dat zat er niet in vorig jaar. We zijn een beetje aan het herstellen met onze economie. Maar de voedselhulp die Nederland op humanitaire gronden beschikbaar heeft gesteld, dat gaat er nu af. Op dit moment werd dat die Nederlandse hulp ging allemaal via het Rode Kruis. En dan via het Rode Kruis via allerlei hulporganisaties, NGO's, hoe heet dat in het Nederlands. Mm-hmm. Stichtingen, verenigingen, YMCA's, noem het maar op. Particulieren die eten maakten. Maar die 15 miljoen die komt op zijn einde. Aruba en Nederland zijn in gesprek hoe het verder gaat. En daar zijn we nu mee aan het kijken hoe we dat gaan doen. Gaan we dat via een voedselbank doen? Ik noem maar even het woord zo, want anders moet ik in het papje mensen overschakelen. En deze dagen zijn we eigenlijk bezig met de laatste periode van zoals we het deden wat we een jaar lang gedaan hebben. Dus ja, morgenochtend ga ik voor het laatste naar de YMCA in Sint-Nicolaas. Nee, ja, precies, want je zegt we, en dat is deels natuurlijk we als eiland, maar jij ook als vrijwilliger, want jij werkt bij een van die voedselbanken. Morgen is dus voor jou de laatste dag. Ja, nou, dat klinkt groter dan het is, hoor. Ik sta op een oproeplijst. Er zijn gelukkig heel veel mensen die dat willen doen. Dus ik zit of zaterdag, zondagochtend of op de fiets, of ik sta bij de YMCA inderdaad uien te snijden. Bolle knoflook per 20 te snijden. Wortelen, noem het maar op. En daar moeten toch 8.000 tot 11.000 mensen het mee doen op het eiland. En gelukkig hebben we een grote mate van solidariteit. En heeft Aruba dat afgelopen jaar fantastisch goed gedaan met Nederlands geld. En nou moeten we het zelf oppakken. Ja, dus jij zegt, nou, dat is een groot deel van de bevolking toch nog ook wat daar afhankelijk van is. Ja, jij zegt, ik sta uien te snijden. Betekent dat dus dat mensen hele gerechten meekrijgen? Want ik heb zelf niet bij de Voedselbank in Nederland ooit een pakket hoeven ophalen. Maar dat lijkt altijd op nog niet voorgesneden producten in ieder geval. Nee hoor, er zijn verschillende manieren. He, mensen kunnen een bon krijgen om voedsel te kopen. Een tegoedbon voor de supermarkt, zeg maar. Mm-hmm. Wat de mensen van de YMCA in Sint-Nicolaas al een jaar doen, is iedere dag daar staan van 7 tot 12 om 250 maaltijden te maken. En respect. Dat is prachtig. Dat zijn mensen uit de buurt. Daarna komen jongeren van het Rode Kruis op hun brommers. En die bezorgen dat naar de adressen waar die hulp het hardste nodig is. Mm. En het gaat echt om lege magen vullen. Maar zo te horen, pakt die solidariteit dat gat wat de Nederlanders misschien achterlaten door nu niet meer geld te geven, helemaal op, wordt dat helemaal opgevuld door de solidariteit op het eiland? Ja, ik hoop eigenlijk dat Nederland en Aruba de politiek een beetje goed uitkomen. Dat Aruba heeft al heel veel schulden en heel weinig inkomen door de crisis. Dus ja, de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied hebben echt nog wel even de humanitaire kant van Nederland nodig. Ja, en niet al die afspraken de hele tijd dan daaromheen maken. Hè? De dingen die Nederland hier weer voor terug wil. Dat hebben we al vaker over gesproken. Ja, humanitaire hulp in ruil voor politieke agenda. Ja, zo ben ik niet opgevoed. Maar ja, dat is wel de sfeer die er hangt in het Koninkrijk, helaas. Dankjewel, Luc. Zometeen praten we verder over hoe het is om te studeren op Aruba. Eerst nog even muziek. Laat mij vooral weten waar in de wereld je luistert. Richard zegt, hoi Stefan, fijne muziek weer. Ik luister in bed in Utrecht nog even aan het bijkomen van het Songfestival. Goed dat je erbij bent nog, Richard. Michel Gudarief is dit en Blue Eyes Unchained. Blue eyes, tell me what you wanted to be to be. Blue Eyes Unchanged hoorde je op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Stefan Komduur. Minder studenten die stroomden vorig jaar hier in Nederland door van een bacheloropleiding naar een masteropleiding. Alles te maken met de invoering van het leenstelsel hier in Nederland in 2015. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ondervroeg in Nederland ruim 100.000 jongeren. En voor de invoering van dat leenstelsel, begin 2014, wilde nog 85% van de jongeren doorstuderen naar een masteropleiding. En nu is dat dus veel minder geworden sinds de invoering van het leenstelsel. Dus ze niet automatisch meer geld krijgen van de overheid. Belangrijke vraag aan jongeren van nu is dan ook: hoe hoog is die van jou? Heb jij een studieschuld? Nou, ik ben nu 1 maand aan het studeren, maar dan heb ik dus al een schuld, toch? Of? Ik weet niet hoe hoog die is, maar ik heb hem wel. Ja, die heb ik. Weet je hoe hoog die is? Ik denk dat die zo'n 30.000 is, 35.000. Ja, ik val onder de nieuwe regeling en ik heb dus wel een hele hoge studieschuld. Want ik heb in het begin niet zoveel geleend. En toen ging ik uiteindelijk uit huis. En toen ben ik denk ik 500 euro per maand gaan lenen. En nu heb ik echt wel 18.000 euro studieschuld. Dus dat is best wel veel. Ik zie dat je net een diploma hebt opgehaald van de Unie. Ja, klopt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Als eerste. Maar heb jij een studieschuld? Ja, heb ik. Ja. En weet je ook hoe hoog die is? Ja. Maar ik weet niet of het handig is om voor heel Nederland te delen. 30.000. Dat is een flink bedrag. Ja, dat is wel een dingetje. Ja. En maak je dan zorgen over een studieschuld die je later hebt? Of is dat echt allemaal zorgen voor later? Zorgen voor later, denk ik nu. Ja. Het waren Nederlandse studenten over hun studieschuld. Vervelend natuurlijk, zo'n schuld. Maar aan de andere kant heb je ook wel heel veel ruimte om te studeren en goede opleidingen, goede scholen te volgen. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Hoe is het bijvoorbeeld op Aruba om te studeren in Noorwegen en Dubai? Dat ga ik onderzoeken nog in deze laatste ronde met mijn correspondenten daar. We beginnen in een land waar alles tot in de puntjes eigenlijk lijkt geregeld. Dat is namelijk Noorwegen. Daar zit correspondent Sietke van Vierzen. Ja, Sietke, vertel eens, hoeveel geld ben je eigenlijk kwijt in Noorwegen aan het studeren? Nou, dat is een stuk minder dan in Nederland. Je krijgt hier sowieso een studiebeurs. Als je uitwonend bent, dat is ongeveer 860 euro per maand. Dus dat is best een prima bedrag. Maar je bent niet zoveel geld kwijt aan je collegegeld bijvoorbeeld. Je betaalt hier per semester. En dan maken ze ook nog eens onderscheid naar voltijd of deeltijd. Nou, als je een semester voltijd studeert, dan kost je dat maar 100 euro. Wow. Dus dat is een stuk beter dan in Nederland. Dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Ben je erachter gekomen waarom ze dat doen? Waarom ze dat zo sponsoren? Want ik kan me voorstellen dat het wel heel veel geld kost. Dus heel veel. De regering neemt eigenlijk alles voor zijn rekening. Ja, ja. Nee, Noorwegen is echt, heeft ontzettend hard geïnvesteerd in het opzetten van een goede kenniseconomie. Ze hebben hier natuurlijk olie. Maar de olie die raakt een keer op. Of op een gegeven moment is het niet meer zo populair. Verdienen er niet meer zoveel aan. Maar ja, Noren zijn echt, die willen echt graag een goede kenniseconomie opbouwen als investering in de toekomst. En dat begint natuurlijk bij goed onderwijs en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Dus ze willen hier graag dat iedereen toegang heeft. En dat iedereen ook zijn hele leven lang onderwijs kan volgen als ze daar behoefte aan hebben. Ja, dus niet zo als in Nederland dat je eigenlijk 1 opleiding doet, master nog daarna, maar daarna wel echt gaat werken. Ja. Betekent dat ook dat mensen soms wel 5 studies hebben gedaan bijvoorbeeld? Nou, dat valt heel erg mee. 5 is wel veel. Maar het is hier dus vrij makkelijk om, nou ja, als je toch na een jaar of 10, 15 werken, als je nog een carrière switch wil maken, dan kan dat hier gewoon. Zonder dat je instellingscollegegeld aan 20.000 euro per jaar hoeft te betalen of iets anders. Je kan hier ook 3 jaar, tot maximaal 3 jaar onbetaald verlof krijgen om te studeren. Dus ze maken het toegankelijk voor iedereen van alle opleidingsniveaus, maar ook van alle leeftijden. Het is voor mij, ik geef zelf les op de universiteit, en het is helemaal niet ongewoon voor mij om een student van rond de 40 jaar oud te hebben hier. Ja, terwijl het in de Nederlands collegezaal al meteen wel opvalt als iemand van 60 of van 40 er nog bij zit. Ja, niet zoveel. Nee. Wat doet dat voor de dynamiek op zo'n school? Want het kan ook, ja, het lijkt me een onwijs leergierige sfeer geven als eigenlijk iedereen daar op van elke leeftijd en van elke achtergrond komt om te studeren. Ja, nou, dat is op zich wel interessant, want ze hebben hier een klein beetje het Amerikaanse systeem. Dus als je op middelbare school wat hogere cijfers haalt, dan mag je naar de universiteit. Alleen ze hebben wel ook een beetje de instelling dat als je dan toegelaten bent tot de universiteit, dat je dan ook wel automatisch daar hoge cijfers zal halen. En dat is toch wel een beetje anders. In Nederland heb je die studenten die voor de zesjes gaan. Maar als ze hier een zesje krijgen of een D dan, nou, dan gaan ze toch wel vrij snel zeuren. tot aan de media opzoeken aan toe. Maar dat zie je bij de oudere studenten eigenlijk niet gebeuren. Want die zitten hier echt voor zichzelf. En die willen echt, die hebben heel bewust gekozen om nog een extra opleiding erbij gaan doen. Ze zijn echt super gemotiveerd over het algemeen. Hier in Nederland wordt dan soms het argument gebruikt, als je een leven lang gaat leren, dat je alleen maar theoretisch opgeleide mensen uiteindelijk krijgt. En dat de banen waar mensen praktisch voor opgeleid moeten worden, dat die dan eigenlijk niet meer ingevuld worden. Omdat mensen nou een hele leven kunnen gaan leren. Ja. Hoe lossen ze dat in Noorwegen op? Want ik kan me voorstellen, dat land heeft ook praktisch opgeleide mensen nodig. Ja, maar het onderwijs, het is hier dus helemaal van universitair onderwijs tot beroeps- of vakkenonderwijs. Het is allemaal gratis en voor iedereen toegankelijk. Dus wat je ook vaak ziet, is dat mensen switchen van banketbakker naar loodgieter. Of dat ze wisselen binnen die praktische beroepen. En het leidt niet per se tot een steeds hoger opgeleide samenleving, maar wel tot een opleiding of een samenleving waarin het volgen van een opleiding normaal is en ook gestimuleerd wordt. En dat helpt natuurlijk ook weer bij de werkloosheidscijfers en dat soort dingen. Het helpt ook een beetje mee aan een soort Norway dream. Je kan eigenlijk alles worden de hele tijd. Je kan dus bakker zijn, maar ook ondertussen advocatuur hebben gedaan, de rechten, meester in de rechten zijn. Dat lijkt me wel een grappig gegeven. Merk je dat ook in de samenleving wel? Dat mensen heel veel verschillende opleidingen hebben gedaan en misschien ook al verschillende banen hebben gehad? Ik weet niet of het heel gangbaar is om van achtergrond echt te wisselen. Maar je ziet hier wel dat het is een veel gelijkwaardigere samenleving, ook op het gebied van lonen bijvoorbeeld. Dus het is helemaal niet heel gek hier dat de loodgieter meer verdient dan ik hier aan de universiteit. Dat is, eigenlijk zijn alle soorten beroepen in die zin redelijk even aantrekkelijk qua wat je er uiteindelijk mee kan. Want hoe zit dat, die indeling in lonen dan? Waarom is dat zo geregeld? Nou, zeker de vakopleidingen waar echt heel veel vraag naar is, dat zie je hier ook echt terug in de salarissen. Dus als je hier in de bouw werkt, dan verdien je echt hartstikke veel geld. Want er is heel veel vraag naar. Terwijl, hier aan de universiteit werk je gewoon als ambtenaar en word je als ambtenaar betaald. En dat is niet per se veel. Het onderscheid is minder groot. Als je kijkt naar, zeg maar, zoals wij in Nederland wel zeggen, hoogopgeleid, laagopgeleid, dat is hier niet zo, ook niet qua lonen. Het is echt praktisch theoretisch. En die lonen die zitten daar eigenlijk een beetje gelijk over verdeeld. En wij als buitenlandse mensen die Noorwegen willen toetreden, kunnen wij ook gebruik maken van al deze gunstige voorwaarden? Ja, op zich wel. Als EU-burger mag je gewoon in Noorwegen komen wonen. Het enige waar je aan moet voldoen is een taaleis. Dus je moet goed Engels spreken en goed Noors. En als je dat kan laten zien, dan kan je hier in principe studeren. Dus daar zit wel de crux, hè? Dat Noors is nog best moeilijk om te leren. Nou, voor Nederlanders is het helemaal niet zo moeilijk. Okay. Dus als je er een jaartje voor uittrekt, dan zou je een eind kunnen komen. Nou, kijk eens aan. Nou, misschien is het goed om van jou dan om nu in het Noors afscheid te nemen. En dan dank je wel en een fijn weekend nog. Ja, in like mode. Hadden we dat. Dan gaan we door naar Aruba. Daar zit correspondent Luc Adels. Luc, als jij zo luistert naar dit verhaal uit Noorwegen, lijkt het een beetje op het Arubaanse verhaal? Nee, helemaal niet. Verre van? Nee. Nou, verre van. Ja, wij zijn. Ja, helaas wel. Ja. Wij zijn eigenlijk nog veel meer een Nederlands product in ons onderwijsstelsel. Eigenlijk als je kijkt naar van de kleuterschool tot aan de universiteit, heeft een veel Nederlandser insteek dan in Noorwegen. Niet op Amerikaanse leest geschoeid of niet in die richting. Hoog opgeleid verdient doorgaans beter. Laag opgeleid verdient doorgaans laag. Hoe zit dat op Aruba? Laag. Want je hebt een universiteit, University of Aruba. Is dat de enige op het eiland? We hebben één echte gesubsidieerde universiteit. Daar werk ik ook. En dan heb je nog een handjevol. Ik hou ze niet eens bij, want het is een komen en gaan. Universiteiten uit Amerika die dan zo'n soort voorbereidend jaar aanbieden, waarnaar mensen dan vervolgens in Amerika kunnen gaan studeren, medicijn of dat soort dingen. Zie je ook op andere Caribische eilanden, Saba, Stesia. Maar dat staat wel buiten het systeem in feite. En dat is dan vooral omdat de plek zo mooi is dat mensen daar willen studeren? Ja hoor, ja, het is best goed te doen hier. Dus ja, het is aantrekkelijk. Misschien ook belastingregelingen en dergelijke. Ik weet het niet. Het staat heel ver van me af. Het is echt een soort binnenste buitenland, dat soort universiteitjes. Ik heb er nul contact mee. Ja, en die hebben dan over hun eigen hoge hek om de plek heen staan? Nee, dat werkt hier niet met campussen als je die kant uit zou denken. Nee, helemaal niet. Nee, die staan gewoon her en der verspreid. Eentje bij het vliegveld, eentje bij daar. Nee, dat zijn gewoon gewone dingetjes in het landschap. En dan bij jou in je klas. Jij zegt ik werk bij de University of Aruba. Ja. Wie zit er vooral in jouw klas? Zijn dat Arubanen? Veel internationale studenten? Ja, ja, nou de opleidingen waar ik aan werk, dat zijn bestuurskunde. Oftewel Organization, Government and Management. En waar ik hoofd van ben is de opleiding Social Work and Development. En maatschappelijk werk en ontwikkeling. En daarna hebben we nog een handvol andere dingen. Maar eerst over die studenten. Dat is bijna allemaal, zijn dat lokale studenten. Met alle diversiteit die we in de samenleving hebben natuurlijk. Maar dat is echt, ik geloof dat we op dit moment een, bij mijn opleiding maatschappelijk werk, niet van mij, maar onze opleiding, daar zit één Nederlandse vrouw in en de rest is allemaal lokaal. Is dat fijn? Is dat goed? Ja, weet je, in het begin heeft de universiteit de ambitie gehad, toen we deze opleidingen opzetten, om ook studenten uit de regio aan te trekken. Daarom is ons onderwijs grotendeels in het Engels overigens. En in het papiamento in het Nederlands ook wel. Maar vrijwel uitsluitend Engels. Dat is niet gewerkt. Want waarom zouden mensen naar Aruba komen als je naar een prachtige opleiding in Jamaica kunt gaan. Om maar wat te noemen. We hebben wat uitwisselstudenten uit Europa. Uit Nederland met name. En dat werkt prima. Ik heb er geen problemen mee. Het is leuk, het is fijn, we hebben het goed. Je zei al, dat lijkt wat dat betreft lijkt ons schoolsysteem nog op het Nederlandse schoolsysteem. Heeft dat ook, trekken daarvoor ook daardoor veel Arubanen richting Nederland voor een studie? Ja, hè, want op onze universiteit, op Aruba kun je eigenlijk, als we het over hoger beroeps en universitair onderwijs hebben, kun je eigenlijk alleen naar het Pedagogisch Instituut. Dat is mijn oude werk, dat is de PABO en de lerarenopleiding. Op de universiteit heb je rechten, economie, toerisme en hospitality management en dan social work en bestuurskunde. Nou, al het andere wat je zou willen kunnen studeren, moet je voor weg. De meeste jongeren kiezen dan voor Nederland. Om de eenvoudige reden dat wij, en dat is wel een beetje Noors-achtig, Arubanen die in Nederland gaan studeren, hebben recht om daar te wonen, krijgen een studiebeurs en kunnen daar hun studie gewoon gaan volgen. Mijn eigen zoon heeft het gedaan. Ja. Die woont bij mij in de buurt volgens mij zelfs. Om de hoek zijn wij laatst achtergekomen. Ja. En trekken zij uiteindelijk dan wel weer terug naar Aruba? Of vinden zij dan ook banen in Nederland? Allebei. Maar het is wel een heel groot probleem dat er te weinig mensen terugkomen. Te veel studenten die moeten met hoge studieschulden moeten ze hun opleiding afronden. Op Aruba verdienen we minder dan in Nederland. Ook in de munt die we hebben, de florin, die is niet zo sterk. Die is aan de dollar gekoppeld. Dus dat terugbetalen van die studieschuld is een reden om in Nederland te blijven. Omdat je inkomen hoger is. Dus dat is echt de brain drain, noemen we dat. En dat is natuurlijk niet goed voor een land. Nee, precies. Want we hebben juist mensen nodig in het midden- en het hogere kader om onze eigen bedrijven, onze overheidsdiensten, musea en noem het maar op, om die te runnen. Dus we hebben eigenlijk daardoor een tekort aan hoger opgeleiden. Ik geloof dat maar 2% van de bevolking HBO of hoger heeft als achtergrond. En dat is gewoon eigenlijk te weinig om de boel goed te runnen. Ja. Hoe wordt daarover nagedacht binnen de politiek? Is dat een hot topic om uiteindelijk die brain drain ook te kunnen omdraaien? Hot, ja, dat zijn, met veel van die onderwerpen is het een beetje komen en gaan. Dus opwarmen en afkoelen. Er is bijvoorbeeld wel geprobeerd om studenten een Aruba-lening te geven. He, dan kun je omgerekend €500 per maand kun je lenen, ongeacht de vraag of je op Aruba of in Nederland studeert. studeren ook mensen in Noord- en Midden-Amerika, hoor. Maar die laten we even buiten beschouwing. En die Aruba-lening, die kan na verloop van tijd, kan die, als ik goed begrepen heb, kwijtgescholden worden. Dat zou die studieschuld moeten helpen verlagen. Er staat ook minder... dat is het punt. Maar het werkt niet voldoende. Dat is gewoon heel helder. Het werkt niet voldoende, want te veel mensen blijven in Nederland of in Amerika of waar ze dan ook gestudeerd hebben. Ja, dat is natuurlijk altijd het gevaar. Je wordt toch misschien op een gegeven moment ook wel verliefd op het land. Ik bedoel, we hebben genoeg mensen hier in de uitzending die misschien ooit voor studie even naar het buitenland zijn vertrokken. Precies. En er zijn gebleven. Ja. Hoe is het met die mogelijkheden om te kunnen studeren op Aruba? Word je financieel geholpen, bijvoorbeeld door de overheid? Je sprak al net over die beurs. Ja. Hoe zit dat verder? Ja. Nou, op Aruba hebben we grappig genoeg nog steeds geen leerplicht. Maar die, tenzij dat recent is ingevoerd en ik het gemist heb, er is al wel lang sprake van. Het hoeft ook niet in die zin dat bijna iedereen deelneemt in het onderwijs. Zelfs illegalen kunnen hun weg vaak wel vinden tot het onderwijs. Schoolgeld is eigenlijk vrij laag of niet. Of schoolgeld wordt alleen gebruikt om de airconditioning van een school te betalen. Dat soort dingen. Dus de financiële drempel is niet al te hoog. De collegegelden, hè? Noorwegen kwam net even ter sprake. Als ik me niet vergis, is het collegegeld op onze universiteit en die leraaropleiding. In ieder geval de universiteit, ik dacht 2500, dus dat is €1250. De drempel naar het onderwijs is laag. Ja. Ja, dus wat dat betreft staan jullie open voor nieuwe studenten? Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Ja. Dankjewel, Luc vanuit Aruba. Dankjewel voor je expertise over het land waar je woont. Dankjewel, graag gedaan. En een fijne dag nog daar. Zometeen reizen wij nog verder naar Dubai, waar onze eeuwige student Joost van der Heijden woont. Hoe wordt daar gestudeerd? Je hoort het zometeen. Não se afobe, não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos. Vestígios de estranha civilização. Não se afobe, não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você. Não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você. Chico Buarque hoorde je op NPO Radio 1. 76 jaar, Braziliaans, geboren in Rio de Janeiro. Je luistert naar de wereld van BNNVARA, waarin wij uitzoeken hoe het is om te studeren in het buitenland. We hoorden net al Aruba en Noorwegen en we sluiten af in Dubai. Daar woont, studeert Joost van der Heijden. Joost, ik noemde jou gekscherend de niet stoppende student. Maar je bent natuurlijk nooit te oud om te leren. Vertel eens, wat studeer jij eigenlijk in Dubai? Ik ben op dit moment bezig met mijn master werktuigbouwkunde. En dat doe ik hier aan een internationale campus van een Amerikaanse universiteit. Je hebt ooit ook in Nederland een maandje gestudeerd, hè, voordat je naar Dubai vertrok. Ja, dat was erg kortzondig. Ik heb een tijdje, een maandje ongeveer inderdaad, aan de TU Delft gestudeerd. En daarna wilde ik toch wel heel graag naar het buitenland. Vandaar dat ik hier uiteindelijk toen terecht ben gekomen. Nou ja, goed, dat maakt het interessant, want daardoor kunnen we goed de verschillen opzoeken tussen het Dubai schoolsysteem en het Nederlandse schoolsysteem. Wat was het eerste wat je opviel toen je in Dubai aankwam als grootste verschil? In Nederland hebben we eigenlijk alleen maar publiek onderwijs, op een paar kleine uitzonderingen na. En hier is het ongeveer 50-50. Dus je hebt hier de publieke universiteiten en hogescholen die door de overheid zijn opgericht. En primair gericht zijn om de lokale Emirati bevolking op te leiden. Het les wordt wel gegeven in het Engels, niet in het Arabisch, maar het is dus echt bedoeld primair voor die eigen bevolking. Mm-hmm. Een aantal daarvan zijn dus ook gratis, maar voor sommigen moet wel collegegeld betaald worden. En wat je daarnaast ziet is een heel groot aantal campussen van internationale universiteiten, vaak Amerikaanse of andere Anglo-Saxische universiteiten, die hier dus een branch opzetten, hier dus een eigen campus opzetten. Vaak met hetzelfde curriculum als in het als aan de hoofdcampus. En ook waarbij het diploma wordt uitgegeven door de hoofdcampus in het buitenland. En ook vaak met veel uitwisseling tussen de hoofdcampus en de campus hier. Dus dan kun je een semestertje daar studeren of halverwege je studie overstappen en dat soort dingen. En waarom doen ze dat? Welke verklaring heb jij daarvoor? Waarom komen er zoveel internationale universiteiten naar Dubai? Initieel waarom dit werd opgestart, dat was ongeveer een jaar of 10, 20 geleden dat we hiermee begonnen. Starten de meeste internationale universiteiten hier met hun masterprogramma's. Dus voor werkende expats hier om hun de gelegenheid te geven om toch bijvoorbeeld nog een master te doen naast hun baan. En het is lastig om daarvoor dan weer naar het buitenland te gaan, want dan is het onmogelijk om hier je baan te behouden. Dus om hen daarin te voorzien. En zo is ook de campus van mijn universiteit hier gestart. En daarna is dat meer uitgebreid en zijn ze ook begonnen met het aanbieden van bacheloropleidingen en meer opleidingen op verschillende gebieden. Omdat er zijn steeds meer kinderen van expats hier die ervoor kiezen om hier te gaan studeren in plaats van naar het thuisland van hun ouders te gaan of naar een andere buitenlandse universiteit. Ja. Heb jij het ook gevoel dat ze dat doen om gewoon het land zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor buitenlandse mensen om naar Dubai toe te trekken? Ja, absoluut. Het zorgt ervoor dat je, zodra je kinderen 18 wordt, je niet gelijk naar het buitenland hoeft te sturen. Zodat ze toch misschien wat meer stabiliteit voor nog een wat langere tijd kunnen hebben en nog wat langer in het land kunnen blijven dan dat ze direct moeten vertrekken naar de middelbare school. Ja, is de klas dan waar jou in zit ook jij in zit een afspiegeling van het land? Of zeg je er zitten wel veel te veel of veel meer buitenlandse studenten in dan Emirati? Het is eigenlijk een goede afspiegeling van de maatschappij. Als je hier kijkt naar de bevolking, is ongeveer 10-20% Emirati en de rest zijn expat en arbeidsmigranten. En dat zie ik eigenlijk ook in de colleges wel. Mijn student is ook een klein percentage daarvan is Emirati. En dan het gros is inderdaad expat. Ja. Studeren aan zo'n universiteit, dat lijkt me duur. Vooral ook voor jou als buitenlandse student. Kan je daar iets over zeggen? Wat zijn de prijzen om aan zo'n Amerikaanse universiteit te studeren? En word je dan ook nog door de Nederlandse overheid geholpen? Of moet je dat helemaal zelf betalen? Ik had het geluk dat ik nog onder het oude stelsel van de studiefinanciering viel. Dus ik kreeg gelukkig een studiefinanciering. Dat kun je ook meenemen naar het buitenland. Qua collegegeld varieert het enorm per universiteit. Maar als vijfde regel kun je misschien aanhouden het Nederlandse instellingsgeld of wat buitenlandse studenten in Nederland betalen. Dus dat is zeker een stuk meer dan in Nederland. Er is hier ook vanuit de overheid bijvoorbeeld geen studiefinanciering en ook geen studieleningen mogelijk. Dus voor veel studenten die zijn dus afhankelijk van hun ouders. Nu is dat over het algemeen voor hen niet zo'n groot probleem. Omdat als je hier als expat bent en je laat je kinderen hier opgroeien, dan heb je al aardig wat betaald voor hun voorgaande scholing. Dus dan kun je dat over het algemeen wel betalen. Vanuit de universiteit is daar vaak wel wat hulp bij. Dus er zijn veel studiebeurzen die je kunt krijgen op basis van jouw schoolprestaties of andere bijzondere prestaties. En ook wordt er vaak rekening gehouden met de financiële steun die ouders kunnen geven. Dus daar kan best een groot percentage nog van het collegegeld vanaf worden gehaald. Maar dat varieert dus wel heel erg per universiteit. En het is dus niet iets wat vanuit de overheid geregeld wordt. Nee, en die Emiraten zelf, hoe worden die dan, hoe krijgen die het betaald? Hoe bekostigen zij het? Voor een groot deel betalen ze, als ze aan een publieke universiteit studeren, is het vaak gratis. Aan de private universiteiten of betalen hun ouders. Of wat veel voorkomt, is dat ze al een baan hebben, bijvoorbeeld bij een groot staatsbedrijf in de energiesector, wat natuurlijk vrij populair is hier. Dan betalen die bedrijven vaak voor hen om een master te gaan volgen naast hun baan. En daar krijgen ze ook vaak een toelage bij, et cetera. Dus voor hen is het vaak wat beter geregeld dan de expats. En ook voor die lokale Emirati-bevolking wordt het vanuit de overheid best wel gestimuleerd om ook naar het buitenland soms wel eens te vertrekken. Om bijvoorbeeld in de VS of in het Verenigd Koninkrijk te gaan studeren. En daar zijn ook flink veel studiebeurzen en dergelijke voor beschikbaar. Ja. Hoe is het dan met die kwaliteit? Dat je zegt eigenlijk, er zijn publieke scholen en er zijn dus ook allemaal universiteiten die vanuit het buitenland zich in Dubai vestigen. Is dat een groot verschil qua kwaliteit van onderwijs dan tussen die twee? Het varieert eigenlijk zowel bij de publieke als bij die internationale private universiteiten. Dus alles wordt hier eigenlijk een beetje universiteit genoemd. We hebben niet echt iets van hogescholen. Dus het verschil daartussen kun je meer zien aan de hand van het curriculum en ook de reputatie die de onderwijsinstelling heeft. In de publieke sector heb je dus vrij slechte universiteiten en ook heel erg goede. En voor internationale universiteiten hetzelfde. Alleen moet die vaak wel ook aan kwaliteitsvoorwaarden van de hoofdcampus doen. Die geven uiteindelijk het diploma uit. Dus die willen niet een waardeloos papiertje uitgeven. Dus daar staat dus wel internationaal toezicht en voorwaarden op. Dus vandaar dat je ook vaak wel ziet dat mensen graag kiezen voor zo'n internationale universiteit. Zodat ze toch een internationaal erkend diploma hebben. Waarmee je ook buiten dit land nog iets kunt betekenen. Ja. En jij, wanneer ben je klaar? Als het goed is, over een paar maanden. Ik moet nog mijn scriptie schrijven en dan zit het erop. Ja, dat is altijd nog wel een goed laatste pittige eindwerk, die scriptie. En wat ga je dan doen? Blijf jij in Dubai of keer je terug naar Nederland? Ik heb nog geen idee eigenlijk. Het zou allebei de kanten op kunnen. Spannend. Welke kant gaat het nu het meest op? Ik heb eigenlijk echt nog helemaal geen idee. Dus het hangt een beetje af van de arbeidsmarkt op het moment dat ik afstudeer. Wat ik eventueel verder wil gaan doen. Nou ja, voor ons zou het goed zijn als je gewoon lekker daar blijft zitten. Want dan kan je die mooie verhalen vanuit Dubai blijven vertellen hier in de wereld van BNN Vara. Joost, dankjewel. Succes ook met die laatste loodjes. En ik spreek je hopelijk snel in de uitzending weer. Ja, dankjewel. Fijne dag. Hoi. De wereld in Nederland. Ja, want in de wereld van BNN Vara hoor je Nederlanders die ooit naar het buitenland zijn vertrokken. Maar welke mensen uit de wereld hebben ooit Nederland gekozen als thuisland? Iedere week hier hoor je op deze plek in het programma het verhaal van iemand die ooit naar Nederland is verhuisd en er nooit meer is weggegaan. En vorige keer hoorde je al Gandolfo Cascio vanuit Italië naar Nederland. En in aflevering 2 van De Wereld in Nederland praat ik met Judy Bruinsma. Zij verhuisde 30 jaar geleden Canada voor Nederland en is hier nooit meer weggegaan. Judy, welkom in de uitzending. Goedenavond. Fijn dat je wil meedoen aan deze tweede aflevering van De Wereld in Nederland. Ja, ik vertelde het al, 30 jaar geleden zo'n beetje, verruilde jij Canada voor Nederland. Ja. En hoe oud was je toen, 30 jaar geleden? Nou, dat is bijna moeilijk te zeggen. Maar ik was 28. 28. En wat was je reden toenertijd, 30 jaar geleden, om naar Nederland toe te komen? Nou, ik was. Mijn ouders zijn uit Friesland. Zij zijn geëmigreerd in Canada na die oorlog. En opgegroeid in Canada. En Canada is gewoon een hartstikke fijn land. Maar toch, er was altijd iets in mij dat dacht, nou, waarom doen wij bepaalde dingen thuis? En zo, ik wou gewoon even zien waar ik van mijn ouders kwam vandaan. En ik was 18, kwam ik hier. Heb ik eigenlijk ook al bij een jaar gewerkt hier op de Schelling. Mm-hmm. En dan ben ik teruggegaan naar Canada. En uiteindelijk ben ik toch, ik had een vriendin, heb ik hier in Friesland ontmoet. En ik ben eigenlijk teruggekomen en een jaar met haar gewoond. Ja, dus eigenlijk zo blijven hangen. Omdat je eigenlijk als kind geboren bent in Canada, maar Nederlandse ouders had, had je altijd zoiets gevoel, een gevoel van, hé, er is ook een stukje van een ander land in mij en dat wil ik ontdekken. Klopt. Ja, klopt, helemaal. En kan je je nog herinneren toen je als 18-jarige, toen je in Nederland aankwam, was het een zucht van herkenning toen je hier aankwam? Nou, nee. Niet gelijk, nee. Nee, dat heeft een tijdje geduurd, maar ja, dat was wel een beetje. Ja, Nederland is gewoon een prachtig land. De mensen zijn leuk en de land is prachtig. Maar dat zag ik niet gelijk. Want toch, de Nederlandse Canadezen zijn toch. Ja, je hangt toch meer aan die oude dingen van Nederland. En dat heb je hier gewoon niet. Dat is gewoon veel moderner. Hoe was het leven voor jou daar dan ook als immigrantenkind? Want ik kan me voorstellen dat je dus eigenlijk in Canada ook voor de Canadezen ook een beetje een immigrantenkind was. Ja, wat is wel heel leuk van dat is gewoon je. Ja, wij gingen gewoon met Nederlanders om. Er was gewoon hele grote kolonies eigenlijk van Nederlanders. Wij zaten tussen de Duitsers in. Daar was ook heel veel Duitsers waar ik woonde. En het was gewoon alles met Nederland te maken. En de kerken en de scholen en uiteindelijk daar allemaal. En dat gebeurt nog in Canada, hoor, met alle culturen. Ja, dus je bent eigenlijk, je hebt je kleine landje, kan je daar in dat hele grote Canada ook nog maken. Het gekke is natuurlijk eigenlijk dat je dan in beide landen een nieuwkomer was. In Canada was je nieuwkomer aangezien je Nederlandse ouders had. En hier in Nederland was je nieuwkomer omdat je een Canadese Nederlander eigenlijk was. Wat voor effect heeft dat gehad op je ontwikkeling? Kan je daar iets over zeggen? Je wordt wel. Je moet heel vaak. Wat is het woord voor dat? In Nederland. Improviseren. Je moet altijd constant improviseren. En je moet. Heel veel mensen denken er niet na, maar zeg maar in Engels kan ik mij beter uitdrukken. Ik kan ook wel nog wel funny zijn of humor. Maar je moet in een andere taal. Je bent gewoon alleen bezig om die taal te ontwikkelen. Maar ja, de humor is vaak. Dat heb je dan niet gelijk in een andere taal. En dat was gewoon heel, heel moeilijk. Mm-hmm. En nog. En welke taal werd er dan bij je ouders thuis gesproken? Want jij zegt, ik heb Friese ouders. Je woont nu ook weer in Friesland. Was het ook nog moeilijk om de Nederlandse taal? Want ik kan me voorstellen dat er misschien thuis in Canada Fries werd gesproken. Ja, mijn ouders, dat was wel grappig. Wij spraken altijd Engels thuis. Maar mijn ouders spraken vaak Fries. En ook, if they were boos of they were gelukkig of the humor, spraken ze altijd Fries. So, er was een bepaalde erkenning wanneer ik hier kwam. En uiteindelijk, na al die jaren, heb ik het ook wel onder de knie gekregen. Niet heel goed, maar ik versta alles. Ja. Wat heeft je uiteindelijk hier gehouden in Nederland? Mijn man. Toch de liefde? Daar ben ik nog mee getrouwd. Ik heb hem hier leren kennen op Nederland, in Nederland. Ik werk, misschien, ik weet niet of je mag zeggen, maar ik werk bij PwC, PricewaterhouseCoopers. En daar werk ik nog. En daar werkte mijn man ook. En zo hebben we elkaar leren kennen. Ik heb wel moeilijke jaren. Want ik wou wel eerst terug naar Canada. Mm-hmm. Omdat ik miste de familie. En wanneer ik heb de kinderen gekregen, dat vond ik ook soms moeilijk. Maar we hebben eigenlijk hier gebleven. Ja. En nou goed, toch voor de liefde ook hier gebleven. Heb je wel met je ouders nog gesprekken over waarom zij ooit naar Canada zijn gegaan? Ja, mijn ouders waren, die wou gewoon opnieuw, na die oorlog, gewoon, ze wou wat beters, wat meer. En ze waren alle twee leergerig en they houden alle twee van adventure. En if je gaat ook emigreren, dan moet je dat ook wel hebben hoor, because het is gewoon niet altijd makkelijk. Wat is er bijvoorbeeld niet makkelijk aan? Wat was voor jou niet makkelijk toen je naar Nederland emigreerde? Soms, eerst was de taal, dan moest ik het leren, Nederlands. Maar ook de mensen begrijpen. Het is gewoon een heel andere denkwijze. Mensen hier in Nederland zijn vrij direct. En in Canada minder direct. In de tussentijd vind ik dat heel fijn, dat directe. Because dan weet je waar je aan toe bent. Maar in het begin is dat wel best wel shocking. Heb je wel eens met je man over ook verhuizen naar een ander land? Misschien naar Canada of naar een heel ander land in de wereld? Nou, ja, op zich. Omdat je hebt dit meegemaakt. Ja, ik zou zo, if they said, nou, je moet naar een ander land voor een jaar of voor een paar jaar, zou ik het zo doen. Omdat je weet wat je moet doen en niet doen en hoe je moet aanpassen. En en de grappigste in deze tijd, onze zonen. Ik heb twee zonen, wij hebben twee zonen. En die zijn alle twee geëmigreerd weer naar Canada. Dat meen je niet? Zij zijn teruggegaan? Ja. En met welke reden dan? Dat vraagt mij ook af. Maar iemand zei tegen me hier in Nederland. Ja, dat komt door, je ging elke zomer naar huis of naar Canada. En daar heb zij de liefde voor de land gevonden. En daar wonen zij nou. Wauw, dat is bijzonder. Dus uiteindelijk is er toch nog heel veel Canada weer in je leven doordat je kinderen daar zitten. Ja. Zoek je ze vaak op? Ja. Met dit COVID-tijd is het heel moeilijk. Ja. Heel moeilijke tijd. En dat is, voor mij kan ik er wel heen, omdat ik Canadees ben, maar mijn man kan niet. En mijn man uiteindelijk wil wel terug naar Canada te wonen. Maar ik heb meer moeite mee, omdat ik heb hier mijn leven opgebouwd. En mijn vrienden en mijn werk. Maar misschien later, if ik ben klaar met werken en zo hier, dan misschien wel. Maar ja, ik zou het hier toch wel erg missen. Ik hou heel erg van Nederland. Ja, zo'n Nederlandse man zou eerder naar Canada terug willen. Of nee, voor het eerst eigenlijk daar naartoe willen, dan dat jij als Canadees terug zou willen. Ja. Interessant. Aan het einde van ieder interview sluit ik af met de eerste regel van het beroemde gedicht van Hendrik Marsman, Denkend aan Holland. Judy Bruinsma, 30 jaar geleden vanuit Canada naar Nederland verhuisd, voor altijd hier gebleven. Waar denk jij aan als je denkt aan Holland? Nou, het is een beetje eigenzinnig. It's unique. Direct. Maar en also vreselijk, vreselijk gezellig. Dankjewel. Mooie laatste woorden, Judy Bruinsma. Vanuit Heerenveen, dankjewel voor je tijd en een fijne nacht alvast. De wereld in Nederland. Verde Cabo de Azul, verde, verde de esperança, mais verde que tristeza, desse verde mar de lágrimas. Verde Cabo de Azul, verde, verde de mansa, mais verde que mídia verde. Verde, verde, manhã. Verde, vida, verde, sonho. Cabo Verde que tá prendendo. Dá volta pra boterra verde. E verde tá sem minha arma. Dá volta pra boterra verde. E ser mi alma. Verde Cabo dinha azul, Cabo Verde dinha sangue, Minde dinha jamu, São Vicente aguardou. Verde Cabo dinha azul, Minde dinha maior, Cremo vena bovê. E viver na minha canção. Cremo ver na boa verde. E viver na minha canção. Verde vida, verde sonho. Cabo verde que tá aprender. Voltar pra boa terra verde e ver da ser minha alma. Pra voltar pra boa terra verde e ver da ser minha alma. Pra voltar pra boa terra verde e ver da ser minha alma. Deze nacht met Cesaria in Voorhout, NPO Radio 1. Dit was De Wereld van BNN Vara voor deze 23 mei 2021. Alles kan je terugluisteren in de Radio 1-app of via gewoon de website van Radio 1. Zometeen hier op NPO Radio 1. Fris met Meerte. Meerte, goedemorgen. Goedemorgen, wat een muziek draai jij. Ja, lekker hè? Helemaal. Wat geluk hebben wij in de wereld. Waar gaan jullie het over hebben zometeen bij Fris? We gaan het hebben over hoe het komt dat we zo'n voorbeeld nemen aan beroemdheden. Elon Musk zegt Bitcoin niet doen of Bitcoin wel doen. En dan zie je meteen die aandelen fluctueren. Hoe zit dat nou eigenlijk? Laat jij je daardoor beïnvloeden? Ja, zeker. Mijn aandelen. Nee. Ja, dat is wel grappig. Veel Bitcoin. Mensen doen dat wel. Dus daar zit wel iets in. We gaan eens eventjes dat afpellen. Kijken hoe dat nou zit in ons hoofd. En iets over drugs bij het Songfestival. Ja, dat ook. Ja, dat werd veelvuldig gebruikt. Nou, dat hoor je. Tussen 4 en 6. Tot volgende week. NPO Radio 1. 4 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Amsterdam is een man in zijn been geschoten door de politie. De man stond met een mes op een dak van een politieauto. Toen hij daarop werd aangesproken, rende hij met het mes op een agent af. Op Twitter zegt de politie dat ze hem vanwege de gevaarlijke situatie in zijn been hebben geschoten. Volgens stadszender AT5 gaat het om een 40-jarige Amsterdammer. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Ahoy in Rotterdam heeft Italië het Eurovisie Songfestival gewonnen. De overwinning was vooral te danken aan de stemmen van het publiek, de televoters. Tweede werd Frankrijk en derde Zwitserland. Nederland eindigde in de onderste regionen als 23ste. De man die ervoor zorgde dat het festival naar Nederland kwam, Duncan Lawrence, zou ook optreden in Ahoy. Maar vanwege een positieve coronatest kon dat niet doorgaan. Daarom werd een eerder opgenomen video van hem vertoond. In Congo is een vulkaan uitgebarsten. Inwoners van Goma, de stad die 10 kilometer van de vulkaan ligt, ontvluchten hun huizen. De miljoenenstad ligt op de grens met Rwanda. Bijna 20 jaar geleden barstte de vulkaan voor het laatst uit. Toen kwamen 250 mensen om. De Belgische voortvluchtige militair Jurgen Konings wordt nu internationaal gezocht. Interpol zoekt hem voor dreigen met een terroristische aanval op personen en op de regering. In Nationaal Park Hoge Kempen wordt niet meer intensief naar hem gezocht. De kans dat hij daar nog zit, na dagen zoeken met honderden militairen, is klein, zegt het Belgische OM. Ongeveer 1 miljoen vaccinaties in Nederland staan nog niet in het systeem van het RIVM. Volgens Nieuwsuur is daardoor onzeker of die gegevens kunnen worden gebruikt voor de Europese coronareispas. Minister De Jonge erkent dat er grote achterstanden zijn en zegt dat er hard wordt gewerkt om de problemen op te lossen. Het weer, vandaag eerste Pinksterdag, zo goed als droog. De zon schijnt ook geregeld. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een hele goedemorgen. De zondagochtend is begonnen. Tot 6 uur zigzaggen we door het nieuws van deze week. Een potpourri van verschillende gasten, wetenschappers, ervaringsdeskundigen. En natuurlijk de grootste songfestivalliefhebber die ik ken, tenminste Gerrit-Jan Kooijman. Daar trappen we zo meteen de uitzending mee af. Maar we gaan het ook hebben over de invloed die beroemdheden hebben op jouw gedrag. We hebben contact met onderzoekers van de TU Delft over het ontstaan van een nieuwe ijsberg. En artiest Lucky Fons de Derde neemt je mee in zijn liefde voor de muziek van Bob Dylan. Dat allemaal tot 6 uur hier in Fris. Je kunt natuurlijk ook reageren op de onderwerpen. Stuur me een berichtje via de app van NPO Radio 1. Of bel naar de studio op 0800-1121. Dan zit daar de charmante en altijd vrolijke Romy. Die is benieuwd naar al je reacties. Ze houdt het laatste Songfestival nieuws in de gaten. Ik heb niet gekeken, dus ik ben nu al blij dat ze er is. Naast het grote nieuws van deze week ook aandacht voor het kleinere nieuws. Ja, Nirvana natuurlijk. Kurt Cobain, de zanger van deze band, werd afgelopen dinsdag geveild in Amerika. Althans, een paar stukjes van hem. Het gaat om 6 haren van de zanger. Die werden in 1989 afgeknipt door zijn toenmalige vriendin. En die heeft ze bewaard, de slimmerik. De haren gingen voor 11.600 euro over de toonbank. Ja, dit is het geluid van een neveneffect van de coronamaatregelen. Er is een grote daling in het aantal wildplasboetes. In 2019 werden nog 17.000 boetes uitgeschreven voor wildplassen. Vorig jaar waren dat er maar 8.000. Vooral in Zeeland en Friesland werd er beduidend minder op slaat geplast. Dichte kroegen is minder dronken mensen met een volle blaas, blijkbaar. Afgelopen week escaleerde een ruzie tussen viruswaarheid voorman Willem Engel en viroloog Mark van Ranst. Internetondernemer Alexander Klupping volgde de ruzie en was onder de indruk van het verweer van de viroloog. Hij zette voor de grap een crowdfundingactie op om het Twittergesprek op reclameborden te verspreiden. Binnen een half uur had hij genoeg geld opgehaald en sinds donderdag is er dus een screenshot van die ruzie te zien op reclameborden van 2000 bushokjes. Gymzalen op scholen zitten weer vol. De eindexamens zijn de afgelopen week natuurlijk begonnen.